میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن فیضان اعلی حضرت میں مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ علی احسانہ مدنی چینل اعلی حضرت کے فیضان کو عام کر رہا ہے. طرح طرح کے مدنی پھول آپ سماعت فرما رہے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی کوالٹیز اور جو آپ کی خصوصیات تھی اس کے حوالے سے مدنی پھول جو ہیں وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں. ہمارا سلسلہ، اس کا نام بھی فیضان اعلی حضرت ہے. انشاءاللہ عزوجل اس سلسلے میں آج ہم نگران شورا کے مدنی پھول بھی سنیں گے، امیر سنت کے مدنی مذاکرے کی بہاریں بھی ہوں گی، اور مدنی اشعار کی تکرار بھی ہوگی، اور کسوٹی کا بھی جو ہے وہ سلسلہ ہوگا. اور یہ جو سلسلے ہیں مدنی چینل کے بہت جو ہے وہ پسند کیے جا رہے ہیں. تو آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کے اندر شامل رہیے. درود پاک کی بڑی پیاری روایت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھے گا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، امین السنت سے سوال کرنا چاہیں، نگران شورا سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اسکرین پر آپ کو نمبر جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے، ان پر آپ جو ہے وہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کال ریکارڈ کروائیے. انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے. ہمارے سلسلے میں قاری صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، ناطخان سائیں بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، رجل نعت رسول مقبول بھی سنیں گے، اور وقت مناسب پر انشاءاللہ نگران شورا کی آمد ہوگی، اور نگران شورا کے مدنی پھول بھی سنیں گے، اور نگران شورا کے مدنی پھولوں کے بعد انشاءاللہ امیر السنت کی بہاریں بھی انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو فیضان رضا جو ہے وہ کما حق ہو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرحبا حضور، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. آج کون سے پارے کی آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں آپ؟ میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل تیسرے پارے کی سورۃ الضحا کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اس سے پہلے کہ تلاوت کلام پاک کا آغاز ہو، اچھی اچھی نیتیں کر لیتا ہوں، آپ سب بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو سانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من

قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھے کون نظروں پچھڑے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پچھڑے دیکھ کے تلوار تیرا تو جھڑکیا تھا چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ گیا وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے مل کر سیدی اعلی حضرت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا کلام پڑھتے ہیں, سب شامل رہیں انشاءاللہ برکت حاصل ہوں. ہے کلام الہی میں شمس و ضحا, ہے کلام الہی میں شمس و ضحا, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار میرا یہ تھا, قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تارا کی قسم, ہے کلام الہی میں شمس و ضحا, تیرے خلق کو جمیل کیا, تیری قلت تو حفر جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا اے نہ ہوگا شاہا, کوئی تجھ سا ہوا اے نہ ہوگا شاہا, تیرے خالی کے حسن ادا کی قسم, ہے کلا کلام سن ہے کلا لا بھی شمس و دوحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. مدنی چینل کے ناظرین ابھی آپ نے زیارت کی الحمدللہ, نگران شورا بھی ہے وہ تو شریف لا چکے ہیں. حائی صاحب کو سلسلے مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حال بھائی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین على كل حال. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے آپ کا. یہ سب ایسا حضور عرض یہ ہے کہ آج کل بلکہ تقریباً ہر ہی سال ایک جو ہے وہ افواہ جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے اور پھر میسیجز بھی جو ہے وہ چل نکلتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے, ابھی جو ہے وہ تباہی آ جائے گی. اور بالکل کبھی کوئی تاریخ ڈکلیئر کرتے ہیں, کبھی کوئی تاریخ بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ دنیا تباہ ہو جائے گی, قیامت آنے والی ہے. فلاں پھر لاجک بھی بتاتے ہیں کہ فلاں سیارہ ہے وہ زمین کے پاس سے گزر رہا ہے, تو کبھی کہتے ہیں کہ اس کی جو میگنیٹک جو اس کی ویوز ہیں وہ سارے نظام کو تباہ کر دیں گی. کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین سے ٹکرانے والا ہے, زمین کو پاش پاش کر دے گا. اچھا سب, ایک میسج مجھے بھی ملا کہ یہ سیارہ ہر 600 سال بعد زمین کے پاس سے گزرتا ہے, تو بس ابھی بھی جو ہے یہ گزرنے ہی والا ہے اور جو ہے وہ زمین جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی, اس کی نشانیاں کیا ہیں, دین اسلام اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اس سے پہلے اس موضوع پر مدنی چینل پر باضابطہ ایک سلسلہ ہو چکا ہے, جی جی, اور اس کا نام تھا قیامت کی نشانیاں. اس میں کافی تفصیل سے قیامت کی نشانیاں بیان کی جا چکی ہیں. اب یہ کہ معلومات کی تو کمی ہے, اور آپ کے سوال سے مجھے خود ایک مسکراہٹ سی آ رہی تھی. اصل میں یہ جو مسکرانا تھا یہ سوال پر تھا, کیونکہ قیامت خود ایک ایسا وہ واقعہ رونما ہوگا کہ وہ اچھوں کی ہنسی و مسکراہٹ کو ختم کر دے گا. مطلب خود قیامت کی نشانیاں, قیامت کی علامتیں اور جو کچھ ہونا ہے وہ اپنے اندر خود ایک وہ خوف وغیرہ کی کیفیت رکھتا ہے. البتہ میں یہاں پر ایک دو روایتیں معلومات کے لیے عرض کر دیتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ روایتیں سامنے ہوں گی تو بات بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گی انشاءاللہ, اور امید کرتا ہوں کہ بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. میرے سامنے اس وقت مشکات شریف ہے اور مفتی احمد یارخا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اس کی شرح لکھی ہے میرات شرح مشکات اردو میں اس کی جو یہ ہے اور آٹھ جلدیں ہیں اس کی جلدوں کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ انگلش میں والیومز آٹھ والیوم ہیں ایٹ والیومز جی تو اب آٹھ والیوم میں اس کی جو ساتویں جلد ہے والیوم نمبر سیون میں اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو مختلف عنوانات ہیں ڈرنا ایک عنوان ہے ڈرنے کا رونے کا بیان لڑائیوں کا بیان ہے نا اتفاقیاں جو ہوں گی ان سب کی علامت جیسے ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن کو احادیث مبارکہ میں پہلے بیان کیا گیا اب جب یہ ہم آگے بڑھتے تو پھر ایک باب ایک چیپٹر بنتا ہے وہ ہے فتنوں کا بیان ڈسپیوٹس جو پیدا ہو جائیں گے فتنے اٹھیں گے تو جب اس کا بیان الگ ہے فتنوں کے بیان کے بعد پھر علامات قیامت یہ ایک الگ موضوع ہے قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے پھر قیامت کی نشانیوں میں بھی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے موضوع الگ ہیں ٹھیک ہے نا جی یہ مطلب کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے چھوٹی بڑی نشانیوں کا الگ ہے پھر بعض وہ نشانیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں بعض وہ جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں البتہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حکیم الامت انہوں نے جس انداز سے اس کی شروحات لکھی ہیں میں کچھ حدیثیں اور مفتی صاحب کے جو بیان ہیں اس کو انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ اسی قیامت کی علامتوں کے بعد دجال کا بیان بھی ہے جی اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کا قریب ہونا قیامت کا قریب ہونا اس کا بیان الگ ہے اب اگر قیامت کے قریب ہونے کے بیان کی طرف ہم چلتے ہیں تو اس میں جو اس کے جو الگ الگ جو باب بنے ہوئے ہیں باب کو آپ پتا نہیں انگلش میں کیا بولتے ہو گئے چیپٹر تو سبجیکٹ چیپٹر باب والیوم اب آپ سمجھ جائیے ٹھیک ہے نا تو کیونکہ کچھ ویسٹرن کلچر یا ویسٹرن کنٹریز کے اندر اس کی چیما گویاں بہت زیادہ ہوتی ہیں جی اور ہماری جو کمیونٹی ہے مسلم کمیونٹی چونکہ اس کا اپنی خود کتابوں کا مطالعہ دینی کتابوں کا مطالعہ قرآن و حدیث پاک کا مطالعہ پھر اس کے متعلق جو شروحات و تفاسیر ہیں اس کا مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے شوق بھی کم بس شوق یہ کہ بھائی اسے سنا اتھینٹیکیٹ میٹر ایک اتھینٹیکیٹ بکس کے اندر آلریڈی مینشن ہے لیکن ہماری اپروچ ہم یہ بھی نہیں کہوں گے ہماری اپروچ بھی نہیں ہے اپروچ میں ہے بٹ ہم اپروچ کر نہیں رہے تو میں چند جیسے ایک حدیث عرض کرتا ہوں یہ بائیکی اور شعب الایمان کے حوالے سے یہاں نقل کی گئی ہے اور اس حدیث کا پہلا حصہ میں بیان کر رہا ہوں شروع کی بات کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس دنیا کی مثال اس کپڑے سی ہے اس کپڑے جیسی ہے جو اول سے آخر تک کاٹ دیا گیا بگننگ ٹو نیئر ٹو اینڈ پھر وہ آخر میں ایک دھاگے سے ہلکا رہ گیا دھاگا نہیں اٹک جاتا جی قریب ہے کہ یہ دھاگا کہ ٹوٹ جائے ٹھیک ہے یہ جیسے روایت ہے نا اس کے آگے یہ اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے بحیکی و شعب الایمان اب یہ ایک مثال اور بڑی بلیغ یعنی بڑی زبردست قسم کی تشبیہ حدیث پاک میں دی گئی ہے کہ دنیا اب قریب الختم ہے, یعنی ختم ہونے کے قریب ہے, نیئر ٹو اینڈ. مگر یہ جو قرب ہے نا, یہ جو قریب ہے, یہ مطلب اللہ تعالی کے علم کے لحاظ سے قریب ہے, نہ کہ ہمارے حساب سے قریب ہے. اب کلیئر ہے یہ کانسیپٹ کہ وہاں کا ایک دھاگا بھی بہت دراز ہوتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قریباً اس فرمان کو 1400 برس ہو چکے, یعنی حدیث ہے نا, جی جی, اس فرمان کو قریب 1400 برس ہو چکے, اب تک وہ دھاگا ٹوٹا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ السلام سے کروڑوں اربوں سال پہلے دنیا کا ایک وجود بیان کیا جاتا ہے. جی, فرشتے, آسمان, زمین, چاند, ستارے, سورج, پھر زمین کے جانور وغیرہ سب پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے. اب قیامت میں یہ ساری مخلوق فنا کر دی جائے گی یا بے ہوش. اب قیامت جو ہے نا, یہ غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد, یعنی 7500 سال کے بعد قائم, 7500 سال کے بعد, کتنا بعد یہ نہیں لکھا, ٹھیک ہے, قائم ہونے کا بیان موجود ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان جو پیریڈ ہے, جی, وہ کم و بیش 6000 سال سے بھی زیادہ کا پیریڈ ہے. مور دین 6000 ایئرز. اوکے, جی جی, جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینا والے صلاۃ السلام سے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت تک کم و بیش 600 برس کا پیریڈ ہے. لیکن آدم علیہ نبینا والے صلاۃ السلام سے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کا جو ڈیوریشن ہے, جو پیریڈ بیان کیا گیا ہے, وہ مور دین 6000 ایئر ہے. اچھا, اس فرمان عالی کے وقت دنیا دھاگے میں لگی رہ گئی تھی, اب تو اس فرمان عالی کو بھی 1434 سال, 1434 سن ہجری شروع ہو چکا ہے. 1434 سن ہجری ہے. جی, ٹھیک ہے, تو اب اس فرمان علی کا, اب اس وقت کی فرمان کے وقت دنیا دھاگے میں لگی رہ گئی تھی, اور اب اتنا عرصہ گزر چکا, تو اب قیامت قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس پر گفتگو کرنے کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ اس کے متعلق بندہ ڈرے, خوف پیدا کرے, کہ جب جو قیامت کی نشانیاں, قیامت کی علامتیں, پھر قرب قیامت جو انسان کا اپنا مزاج تبدیل ہوگا, انسان کی جو اپنی سوچ تبدیل ہوگی, انسان کا جو اپنا کلچر تبدیل ہوگا, جو اس کی انوائرمنٹ جو اس کا چینج آ جائے گا, جیسے کہ فی زمانہ بہت کچھ ایسی چیزیں ہم قیامت کی نشانیوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ بیان کی گئی احادیث مبارکہ کے اندر. تو اب جو چیزیں بری بیان کی گئی ہیں کہ لوگ ایسے ہو جائیں گے, مزاج ایسا ہو جائے گا, اور ان کے جو کلچر ہے وہ ایسا ہو جائے گا, تو فلاں چیز پھیل جائے گی, فلاں چیز پھیل جائے گی, یہاں پر تو میں اپنے اسلامی بھائیوں سے, مدنی چینل کے ناظرین سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ ان تمام چیزوں کو جو ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو اس میں منیمم یہ مائنڈ بنا لیں کہ جن برائیوں کا ذکر قیامت کی نشانیوں کے عنوان پر, فتنوں کے بیان کے عنوان پر, لوگوں کے انداز و مزاج بدل جانے کے عنوان پر کیا گیا ہے, میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں. میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں کہ کہیں میں وہ نہ بن جاؤں. مثال کے طور پر جیسے کہا گیا کہ مطلب کہ بیوی کے لیے اپنی ماں کو بھی یہ مطلب جھٹلائیں گے, اس طرح کا خلاصہ, ٹھیک ہے نا, اور فاسق دوستوں کے لیے اپنے باپ کو بھی جھٹلائیں گے. اب فار ایگزامپل, جیسے ابھی مجھے میرا یہ موضوع نہیں ہے, فار ایگزامپل جیسے دو باتیں مجھے یاد آئیں, مسجدوں میں چلائیں گے, اب مسجد میں چلانا, یہ قیامت کی نشانیوں میں بہت ساری کمیونٹیز انوالوڈ ہیں, کہ یہ قیامت کی نشانی میں ان کا یہ حال ہوگا ان کے یا ان کے، بٹ بعض وہ نشانیاں ہیں جو ڈائریکٹلی جس میں مسلمانوں کو ایڈریس ہے، فار ایگزامپل مسجد میں چلانا، اب مسجد میں چلانا ڈیفینیٹلی یہ مسلمان کو ایڈریس ہے نا جی، مسلمان مسجد میں ہوگا نا، بس نہ کہ غیر مسلم مسجد میں ہوگا، غیر مسلم کا ہماری مسجد میں کیا کام جی، ٹھیک ہے، تو اب وہ مسلمان مسجد میں ہوگا، اب میں چلانے والوں میں نہ رہوں، چیخو پکار کرنے والوں میں نہ رہوں، مسجد میں دنیا کی باتیں کی جائیں گی، جیسے ایک حدیث ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کی جائیں گی تو تم ان کے قریب مت بیٹھنا کہ ان کا اللہ سے کیا تعلق، تو ایسے بہت ساری علامتیں بھارت شریعت کے پہلے حصے کے اندر قیامت کی بہت ساری نشانیاں لکھی گئی ہیں، کوئی 20-22-25 غالباً یا سے زیادہ یا سے کم نشانیاں بالکل 1-2-3 کر کے لکھی گئی ہیں بہار شریعت، یہ مقتط المدینہ سے آپ لے لیجئے جلد اول کے پہلا حصہ ہے جس میں یہ قیامت کی نشانیوں کا بیان ہے، وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے میں اس میں نہ آ جاؤں، میں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے کلچر کو ان فتنوں سے اور ان باتوں سے بچاؤں جو ہمارے آقا غیب بتانے والے آقا باقی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کچھ ہمیں بیان فرمایا ہے سب الحمدللہ، جیسے آپ مدنی پھول جو ہے لٹا رہے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل جو ہے وہ کر لیتے ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین جو ہے اسکرین پر نمبرز جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو اس موضوع سے متعلق نگران شورا سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ابھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کال جو ہے وہ آئی ہے تو کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کالس لے لیں گے، بٹ میں یہ ضرور عرض کرتا چلو چینل کے ناظرین کو کہ یہ ہماری جو ابھی جو سلسلہ ہے اور قیامت سے متعلق جو سوال ہم کر رہے ہیں یہ اس کا اینڈ 9:30 تک ہے، صحیح، کیونکہ 9:30 انشاءاللہ مدعی مذاکرے کا سبحان اللہ سلسلہ ہے، تو کالز اور جو بھی ہمیں ٹاپک ہے ہمیں اب ہمارے پاس کم و بیش یوں سمجھیے کہ آدھا پون گھنٹہ بھی نہیں ہے، آلموسٹ 40 منٹس ہیں، 40 کو بھی قیامت کی نشانیوں سے تعلق ہے کہ قیامت قائم ہونے سے 40 سال پہلے ولادت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، نو برتھ، کوئی پیدائش نہیں ہوگی، قیامت جن پر قائم ہوگی ان میں جو کم سے کم عمر کا آدمی ہوگا وہ 40 سال کا ہوگا، کال شامل کر لیں سر جی جی جی کال سنائیے گا، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام طاہر ہے، حاجی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، کب آئیں گے اور کیا نشانیاں ہیں جزاک جی ضرور، امام مہدی کے متعلق اس جلد میں موجود ہے، نکالتا ہوں انشاءاللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، حدیث سنیے جی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے میرے گھر والوں میں سے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، اچھا اب اس طرح کی اور روایتیں موجود ہیں، میں سائل محترم کو کچھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حدیث کے تحت اور دیگر حدیث مبارک کے تحت جو مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت، اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جن کے متعلق یہ فرمایا گیا، لکھتے ہیں یہ صاحب یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا یعنی عرب و عجم کے بادشاہ ہوں گے، ایک تو یہ بات ہے جی، دوسری بات ان کا نام جو ہے وہ محمد ہوگا، لقب مہدی ہوگا، اور مزید ارشاد ملتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ میرے اہل بیت یعنی اولاد خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوں گے، حسنی سید ہوں گے، اور ان کی تشریف آوری کا جیسے فیصلہ ہو چکا ہے وہ یقیناً دنیا میں آئیں گے, لازمی آئیں گے. اور ان کے متعلق مزید لکھا ہے کہ ان سے پہلے دنیا میں بہت ظلم و ستم پھیل چکا ہوگا, آپ عدل و انصاف کریں گے اور حق والے کو اس کا حق دلوائیں گے, عدل فرمائیں گے, شریعت کے احکام کو جاری فرمائیں گے. یہ ایک مختصر سا تعارف امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا ہے, حتیٰ کہ امام صاحب لکھتے ہیں کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ مہدی مجھ سے ہیں چوری پیشانی والے اونچی ناک والے, یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل و صورت سے مشابہت رکھتے ہوں گے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ دونوں صفتیں پائی جاتی تھی, چوری پیشانی, اونچی ناک شریف, کشادہ پیشانی, اونچی بینی, انتہائی حسن و جمال والی. مزید لکھتے ہیں حدیث پاک میں کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی, 7 سال سلطنت فرمائیں گے. یعنی اس زمانے میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سلطان ہوں گے, حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وزیر اعظم یا وزیر دفاع, کیونکہ امام مہدی کو بادشاہ فرمایا گیا. جی جن روایات میں ہے کہ 8 سال سلطنت فرمائیں گے وہاں تقریبی 8 سال مراد ہے, یعنی 7 سال چند ماہ, 8 یا 9 سال کی روایت یہ ان کو مشہور قرار دیا, 7 سال کی روایت کو یقینی قرار دیا گیا ہے. اخلاق و کردار میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا گویا کہ یہ مشابہ ہوں گے, سیرت اخلاق میں بھی ان کی طبیعت میں جود و سخاوت, رحم و کرم انتہائی ہوگا. اس طرح کی چند علامتیں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مشکا شریف شرح مراد جلد 7 اور میں اس وقت صفحہ نمبر 265 کے سراؤنڈنگ کے اندر یہ کچھ باتیں امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھی گئی ہیں جو میں نے آپ کو کچھ دیکھ کر بیان کرنے کی کوشش کی. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب ایک اور کال ہے شامل کرنے سلسلے میں. جی جی جی کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دجال کون ہے, کیا وہ آ چکا ہے, دنیا میں کب آئے گا اور اس کی کیا کی نشانی ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. دجال کون ہے, کب آئے گا, دجال کے بارے میں بڑی مطلب پوچھ گچھ جاری رہتی ہے. جی ہمارا ہے لیکن دجال کے بارے میں باہر شریعت میں مواد ہے. جی میں انشاءاللہ باہر شریعت سے آپ کو مواد نکال کر بیان کرتا ہوں کہ دجال کے بارے میں کیا مطلب کہ ہمیں بیان کیا گیا ہے. جی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, دجال کا ظاہر ہونا. 40 روز میں اب باہر شریعت جلد اول پیج نمبر 120 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا. 40 روز میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا, صحیح, دوسرا مہینے بھر کے برابر اور تیسرا ہفتے کے برابر, اور بقیہ 24 گھنٹے ہوں گے. بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا, جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو نا, تیزی کے ساتھ سیر کرے گا, اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا. ایک باغ اور ایک اس کے ہمراہ, ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گے جن کا نام وہ جنت اور دوزخ رکھے گا. جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گی, مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی, اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ آرام کی جگہ ہوگی. اور وہ خدا کا دعویٰ کرے گا, جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا, اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا, مردے جلائے گا, یعنی مردے وہ کدھر رکھے وہ زندہ کرے گا. جی اچھا, زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی, آسمان سے پانی برسائے گا, اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار ہو اور دودھ والے ہو جائیں گے. ویرانے میں جائے گا تو وہاں دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح کے دل کے دل اس کے ہمراہ ہوں گے, یعنی ڈھیر کے ڈھیر, جتے کے جتے اس کے ہمراہ ہوں گے, اس کے ساتھ چل پڑیں گے. اس قسم کے بہت سے شعبدے, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نظر بندی کے کھیل ہوتے ہیں, وہ دکھائے گا. حقیقت میں سب جادو اور کرش میں ہوں گے, اور شیاطین کے تماشے ہوں گے جن کو واقعیت سے کچھ تعلق نہیں ہوگا, یعنی بالکل یہ دھوکہ ہوگا سب کچھ. جی اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا. حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے. البتہ مدینہ منورہ میں تین زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے, اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں, ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فطرے میں مبتلا ہو جائیں گے. جب وہ ساری دنیا کا, اس کی پیشانی پہ بھی لکھا ہوگا کافارا یعنی کافر, جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر نہیں پڑھ سکے گا, اس کو نظر نہیں آئے گا. جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا, اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے. صبح کا وقت ہوگا, نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے. سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں گے, اور وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے, اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر یعنی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک ہوگی پہنچے گی. وہ بھاگے گا اور یہ تعقب فرمائیں گے پیچھا, اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے, اس سے وہ واصل و جہنم ہوگا. تو یہ بہار شریعت میں چند ایک باتیں دجال سے متعلق میں نے عرض کی ہیں جو کہ یہاں پر, اور ویسے بھی دجال کے بارے میں مفتی صاحب نے بڑا پیارا ایک یہاں لکھا ہے دجال کے متعلق, جو ایک انفارمیشن ہے اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ اور رسول نے اس کی یہ باتیں بیان نہ فرمائی, یعنی اس کے متعلق جو کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے, جیسے ایسے کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں کہتے ہیں یہ پیسہ جو ہے یہی دجال ہے, کسی سے پوچھو دجال کا, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نوٹ بنا کے دکھا دیا. مفتی صاحب کا یہ, جب اللہ اس کے رسول نے اس کی یہ باتیں بیان نہ فرمائی تو ہم تحقیق کرنے والے کون. صحیح, تو جتنا اس کے متعلق کتابوں میں بیان کیا گیا اور بہار شریعت میں جیسے میں نے آپ کو بیان کیا, یہ کچھ بیان کیا گیا تو اسی پر غالباً اکتفا کرنا چاہیے ہم کو. صحیح, تاکہ ہم وہی عقیدہ رکھیں جو عقیدہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہمارے علماء ہمارے فقہا نے قیامت کے بارے میں دجال کے بارے میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہی ہم اپنا عقیدہ وغیرہ رکھیں. مگر ابھی تو ہے نا, جیسے آپ نے شروع میں کہا, ابھی تو مطلب اس کی تو باقاعدہ, جیسے آج کل قیامت کے بارے میں نہیں آپ نے جیسے کہا کہ بیان ہوتا ہے نا جی. اب مشکا شریف کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں, وہ یہی علامات قیامت کی طرف جب ہم جاتے ہیں, تو یہاں پر ایک حدیث میں نے پڑھی جی کہ حضرت حذیفہ ابن اسعید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ایک صحابی ہے, بیت رضوان میں بھی شریک ہوئے اور یہ آخر میں کوفہ میں ان کا قیام رہا. یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم پر تشریف لائے, ہمارے پاس جلوہ فرما ہوئے, جبکہ ہم کو تذکرہ کر رہے تھے. ہیں ٹھیک ہے, فرمایا کیا تذکرہ کرتے ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں. کس کا؟ قیامت کا. قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں. اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت ہرگز نہ آئے گی حتیٰ کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. اوکے جی. اب یہ میں جو حدیث بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں, یہ حدیث کے بعد پھر اس کا الگ ایک ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے, پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے, اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو مسلم شریف کے حوالے تک لے کے جاؤں گا. دو حدیثیں یہاں بیان کروں گا, دونوں کا تعلق مسلم کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے, تو 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. اب اس کی کچھ وضاحت آپ سن لیجئے جی. پھر حضور نے دھواں, دجال, جانور, سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, یاجوج ماجوج, تین دھسنے, ایک دھسنا یورپ میں, دوسرا پچھم لکھا ہوا ہے, اور ایک دھسنا عرب کے جزیرے میں, اور ان سب کے آخر وہ آگ جو یمن سے نکلے گی لوگوں کو ان کی قیامت گاہ کی طرف ہانک دے گی. ایک روایت میں وہ آگ جو عدن سے کے بیچ سے نکلے گی لوگوں کو محشر کی طرف ہانک دے گی, وہاں طرف چلائے گی. اور ایک روایت میں دسویں علامت کے بارے میں ہے کہ وہ ہوا جو لوگوں کو دریا میں ڈال دے گی. ٹھیک ہے, اب یہ نشانیاں جو حدیث پاک میں آئی ہیں, اب اس پر ہم سب تھوڑا سا غور کر لیں. میں انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کو عرض کر دیتا ہوں. دھواں, اس کے بارے میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس دھوئے سے مراد وہ دھواں نہیں جو ہجرت سے پہلے قریش کو قحط سالی میں سخت بھوک کی وجہ سے محسوس ہوا تھا, بلکہ اس دھوئے سے مراد قرب قیامت والا وہ دھواں ہے جو قریب قیامت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا, جس سے مسلمانوں کو زکام سا محسوس ہوگا اور کفار دیوانے ہو جائیں گے, اور یہ دھواں 40 روز تک رہے گا. ٹھیک ہے, اب آئیے جانور. دجال کا بیان میں کر چکا, ٹھیک ہے نا جی. اب آئیے جانور. مکہ معظمہ کے حرم کعبہ سے وہ ظاہر نمودار ہوگا, صفا مروہ پہاڑوں کے درمیان سے یہ چوپایا ہے, یہ چوپایا جو صفا مروہ پہاڑوں کے درمیان سے, ٹھیک ہے نا, یہ ظاہر ہوگا. 60 گز اس کا قد ہوگا, مختلف اعضاء بدن مختلف جانوروں کیسے ہوں گے. اس کے پاس عصائے مسووی, مہر سلیمانی ہوگی, ہر شخص کو پکڑ کر اس کی پیشانی پر مہر سلیمانی لگائے گا, جس پر سفید نقش نمودار ہوں گے وہ مومن ہوگا, سیاہ نقش والا کافر. اس جانور کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے, دابت الارض جی. ٹھیک ہے نا جی. میرے قد فرمائی جانور 3 بار نکلے گا, ایک امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں, پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بعد پھر آفتاب کے مغرب سے نکلنے کے بعد, ٹھیک ہے جی, یہ جانور ہو گیا. پھر فرمایا جو علامت ہے, تو اب مفتی صاحب علامتیں جو ظہور ہوں گی اس کی ترتیب بیان کرتے ہیں. اب ترتیب میرے متیجہ کے ناظرین یاد رکھ لیے, پہلے دھواں, پھر دجال, پھر عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول, پھر یاجوج ماجوج کا خروج, پھر یہ جانور, پھر سورج کا پچھم سے نکلنا, پچھم مغرب کہیں گے سلمان بھائی جی, مغرب سے نکلنا جی, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا جی. اب آگے جو حدیثوں میں لفظ تھے اس کی وضاحت, کہ عدن سے جو نکلے گا وہ آگ نکلے گی, آگ جی. تو ایک طرف یمن بھی ایک طرف عدن بھی ہے نا جی. تو یہاں مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کی ہے کہ عدن ملک یمن کا مشہور شہر ہے اور وہ اس کا دارالخلافہ ہے. یہ عبارت جو بیان کی گئی ہے, جو شرح بیان ہوئی, وہاں یمن تھا یہاں عدن ہے, یعنی یہ مختلف نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اچھا دسویں جو تھی دھواں اے آگ, پھر یہ دریا کا بیان ہے جی, اے ہوا کا سوری جو دریا میں پھینکے گا. ہاں تو یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دسویں علاوہ بجائے آگ کے ہوا فرمائی گئی, مگر ہو سکتا ہے کہ اس آگ سے آگ کے ساتھ آندھی بھی ہو. یہ آندھی کفار کو سمندر میں پھینک دے کر دے کہ کفار سمندر سے قیامت اٹھیں, پھر خیال رہے کہ وہ آگ مومنوں کے لیے عذاب نہیں بلکہ ڈراو ہوگی جس سے مسلمان ملک شام میں پہنچ جائیں گے. پھر ایک اور حدیث بیان ہوئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھ علامتوں سے پہلے اعمال کر لو, دھواں, دجال, زمین کا جانور, سورج کا پچھم کی طرف سے نکلنا, عام فتنہ اور تم میں سے ہر ایک کا خاص فتنہ. کیونکہ ان چھ علامت کے ظہور کے وقت اعمال صالح کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اچھا عام فتنوں سے بھی پہلے نیکیاں کر لو, خاص فتنوں سے پہلے بھی نیکیاں کر لو. خاص فتنے کیا ہیں؟ ایسے مشاغل, بیماریاں جو اعمال سے روک دیں. اور پھر موت تو سب سے بڑی آفت ہے جس پر تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو یہ چند علامتیں اور کچھ اس کا بیان تھا جو قیامت سے ریلیٹڈ جو آپ نے جو سوال کیا اور جو اس وقت جو ہے. اب بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں جی. اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی اور عافیت عطا فرمائے. آمین. اور یہ کہ اپنے اعمال کی طرف میرا مشورہ ہے, ایک توجہ دیں. دیکھیں جو قیامت نے قائم ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے جی, ٹھیک ہے, وہ قیامت نے آنا ہی آنا ہے. اور قرآن پاک کے اندر ہم مختلف صورتوں میں اگر اس کا مطالعہ کریں تو کئی صورتوں میں قیامت کے متعلق جو بیان ہیں, جو اگر واقعی خوف خدا کے ساتھ ان آیات کریمہ کو پڑھا جائے, ان کی آیتوں پہ غور و خوض کیا جائے, تو ڈیفینیٹلی کہ وہ آیت کریمہ نیند اڑانے, بے چین کرنے اور اعمال کی طرف ابھارنے کے لیے بہت پیاری وہ آیتیں ہیں, وہ سورتیں ہیں, سورتوں میں بیان موجود ہے. سورہ زلزال جیسے کہ مجھے یاد آ رہی ہے, سورہ قیامہ ایسا پوری سورت ہے, سورہ قیامہ پوری سورت ہے. اور بھی تیسرے پارے میں اگر ہم چلتے ہیں تو ایسی سورتیں جن میں سورہ انشقاق ہے, سورہ انفطار ہے, بلکہ مفسرین نے ایسا لکھا بھی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ قیامت کے معاملات جو ہوں گے وہ کیسے ہوں گے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ انشقاق اور سورہ انفطار کا جو ہے وہ مطالعہ کرے گی. اور اس میں خزان العرفان کا میں آپ کو مشورہ دوں گا جی جی جی, کہ خزان العرفان کو اس میں دیکھیے, خزان العرفان بھی دیکھیے اور نور العرفان بھی دیکھیے. اس میں ان آیات کریمہ کہتے ہیں, کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کے پاس ایک تو مطالعے کا وقت نہیں ہے. تو میرا اپنا بھی ایک اوپینین یہی ہے کہ کوشش یہی کی جائے کہ اول تو ہم میٹر خود ہی ڈیلیور کر دیں, کیونکہ ایک میجورٹی وہ یہ ہے کہ جو اس وقت بک فرینڈ ٹائپ کی نہیں رہی ہے, اب تو مطلب نیٹ فرینڈ ہیں جی, ٹھیک ہے, یا میڈیا فرینڈ ہیں, میڈیا کے ذریعے نالج لینا, ہاں نیوز کا یہ ہے کہ وہ اخبار پڑھیں گے, اخبار میں بھی ان کو خبریں چاہیے, اب وہ خبر سچی ہے جھوٹی ہے, تہمت ہے بہتان ہے, وہ الزام ہے کہ کیا ہے, اب اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, وہ لطف اندوز ہونے کا ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم لطف اندوز ہوتے ہیں, اور پھر اس میں جو بھی ہو پھر اس کو تحقیق وغیرہ کا ہمارا مائنڈ بھی نہیں ہے, تو یہ ایک الگ ہے. لیکن اب جو آہستہ آہستہ جیسے کہ اب یہ مطلب پی سی ٹیبلٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اب یہ ایک مطلب کہ آ چکا, اب یہ پی سی ٹیبلٹ ٹائپ کی چیز اب اس کے اندر موجود ہے, اور بھی چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز آ چکی ہیں جن کے اندر یہ دیکھ کر پڑھ سکتے, تو الحمدللہ اس کے ذریعے بھی دعوت اسلامی نے آپ کو بہت سارا میٹر ڈیلیور کرنے کے نیٹ کے ذریعے کوشش کی ہے. تو اب یہ کہ میکسیمم یا تو اب اگر دینا بھی ہے تو تفسیر لوگوں کو پڑھنے کا ایک مزاج اور ذوق و شوق دیکھا گیا ہے, تفسیر دیکھتے ہیں لوگ اور مزاج رکھتے ہیں قرآن کی تفسیر پتا چلے, اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی تفسیریں کی طرف اتنا لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا, اس لیے اگر صرف اس وقت میں مدنی چلنے کے ناظرین کو مدنی التجا کروں گا کہ آپ آج جیسے 22 سفر المظفر 1434 سے ہجری ہے اور با مطابق آج انگریزی تاریخ کیا ہے, چار جنوری جی 2013, تو آج جیسے آپ نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا, کہ میں آج سے قرآن پاک پڑھنا شروع کروں گا, اور یوں سمجھیے کہ یہ اب اسٹارٹ ہے, 12 ماہ کا جیسے آپ ہدف بنا لیں, 10 مہینے کا ہدف بنا لیں کہ 12 مہینے کے اندر یا اتنے عرصے کے اندر میں یہ جو کم و بیش 6666 آیات کریمہ قرآن پاک میں ہیں جی, الحمد کے الف سے لے کے ون ناس کے سین تک جی, ان آیات کریمہ کو پڑھوں گا. اچھا, پڑھنے کے ساتھ میں ضرور ہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایک تو صرف آپ دیکھیں گے, پڑھنے کا ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے نا, بولیں گے نہیں آپ, مطلب آپ پڑھیں گے نہیں, صرف آپ سائلنٹلی اس کو دیکھتے رہیں گے, تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اگر ٹائم فریم اپنا بنا رہے ہیں تو اس ٹائم فریم کو یوں لیں کہ مجھے یہ قرآن درست پڑھنا بھی ہے جی, اور اس کو قرآن کو درست سمجھنا بھی ہے. انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کو وہ وی سی ڈی دیں گے, ڈی وی ڈی, جس میں آپ مدنی چینل پر صبح 7 بجے سلسلہ دیکھتے ہیں مدرسۃ جو مدنی قاعدہ, جس میں قرآن درست پڑھنے کا پورا ایک 63 دن تک کورس چلتا رہا, انشاءاللہ اس کی بھی ان قریب آپ کو ڈی وی ڈی دے دی جائے گی, سبحان اللہ, ویڈیو, سبحان اللہ, تاکہ آپ اپنے کسی بھی مطلب کے پی سی ٹیبلٹ ہو یا اگر موبائل میں آپ کی اتنی گنجائش ہے کہ اتنا بڑا میموری ڈیٹا اگر آپ کے موبائل کے اندر آ سکتا ہے, یا آپ کے پاس ایسا کوئی مطلب کہ وہ ڈیوائس ہے ویڈیو ڈیوائس جو آپ اپنے جیب میں دے کے گھوم سکتے ہیں, یا لیپ ٹاپ ہے یا آپ کا کمپیوٹر ہے ڈیسک ٹاپ ہے, کسی پر بھی آپ مطلب کہ وہ دیکھ سکتے ہیں, تو وہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا. تو قرآن درست سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو درست پڑھنے کے متعلق آپ آج اپنا ہو سکے تو ذہن بنا لیجئے, جیسے ابھی قرآن پڑھنے کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی, اور ایک ٹارگیٹ لے لیں کہ میں اتنے عرصے میں قرآن کو درست پڑھوں گا. ایسا جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا 12 ماہ کا جو ہے وہ آپ نے ہدف عطا فرمایا, تو اگر 19 آیات ہے سب, 19 آیات اگر روزانہ جو ہے وہ تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ 12 ماہ میں قرآن کریم جو ہے وہ مکمل ہو جائے. 19 آیات کی نسبت لے لیں انشاءاللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف کی نسبت سے میں روز کی 19 آیتیں پڑھ لوں گا. یہ میں قرآن ختم کرنے والوں کے لیے ایک 12 مہینے کا ایک شیڈول مائنڈ بنا, جسٹ اونلی فار مائنڈ میکنگ, ادروائز we have a comprehensive system in Madani Inamat. جی جی کہ ہم روز کی کم از کم منیمم 3 آیات کریمہ کو ہم پڑھیں, ماں ترجمہ کنزول ایمان و خزان عرفان, تو یہ بھی ایک سفیشینٹ ہے, اللہ کرے کہ ہم روز پڑھنے والے تو بنے, قرآن کھولنے والے بنے. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل کے بعض لوگ ہوتے ہیں ٹارگیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ پلان کے ساتھ کرنے کو پسند کرتے ہیں, اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے ایز پر شیڈول ایز پر پلان اپنے آپ کو لے کر چلنا. تو اگر 19 آیت کریمہ کا پلان بنا لیتے ہیں, اور میں آپ کو یقین دیا نہیں کرا اللہ نے چاہا, تو آپ کو وہ لطف و سرور محسوس ہوگا جب آپ کے ہاتھ میں کنزل ایمان ہوگا مقتدی المدینہ صاحب, اس کو حاصل کر لیجئے, اور خزان العرفان، اور ساتھ اس کی جو تفسیر جو خزان العرفان ہے، کنز الایمان ترجمہ اور خزان العرفان تفسیر ہے، آپ اس کو پلان کریں، آپ ایک دفعہ پریکٹیکل کر کے تو دیکھیں نا، پریکٹیکل کر کے دیکھیں، ساتھ جو اس کی جو ایک مزید جو اس کے فوائد ہیں نا، کہ دیکھیں دکھ درد پریشانیاں مصیبت آلام جو کچھ ہمیں گھیرتے ہیں، ان میں دعا ایک بڑی مطلب کہ اس میں ہمارے لیے ایک سپورٹ ہے، بہت بڑی مددگار ہے کہ ہم دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے ہماری بہت ساری مشکل اور پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ مفسرین نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دعا ایک مصیبتوں کے وقت ایک ہمارے پاس ایک مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، مصیبتوں کے ساتھ آزمائش کے سفر کے ساتھ، ایک صبر کے ساتھ رضا الہی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ایک بہت اہم چیز دعا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے سب الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے جی، الدعاء هو العبادة جی، دعا عبادت ہے جی، ٹھیک ہے، الدعاء مخلی عبادة، دعا عبادت کا مغز ہے، پھر دعا یہ بلاؤں کو رد کر دیتی ہے، بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، اوکے جی، مگر ایک قدم آگے بڑھیے جی، تو آپ کو حدیث پاک ملے گی کہ قرآن کی تلاوت نے جس کو مجھ سے مانگنے سے روکے رکھا، میں اس کو مانگنے والے سے زیادہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ حدیث کا جو مجھے مضمون یاد ہے، پچھلے دنوں وہ مصیبت میں ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے اس میں جو بیان کیا تھا، اس لیے مجھے اس کا تھوڑا سا خلاصہ یاد ہے۔ اب جب ہم قرآن کی تلاوت کی طرف آتے ہیں نا، تو آٹومیٹیکلی سسٹمیٹک اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے کرم، اس کے فضل کے صدقے میں ہم پر بہت ساری مصیبت و پریشانیوں کا ایک حل آٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ تصور نہیں کر سکیں گے۔ فار ایگزامپل، آپ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، بچی کی پریشانی ہے، بچے کی پریشانی ہے، خود آپ کی انڈیویجل پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، بیماریوں کی پریشانی ہے، قرضے کی پریشانی ہے، تکلیف ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی ڈرا رہا ہے، کوئی دھمکا رہا ہے، کوئی پرچیاں دے رہا ہے، کوئی بھتے وصول کر رہا ہے، جس مصیبت کا پریشانی کا ہم نام لے لیں، ٹھیک ہے نا، جس مصیبت پریشانی کا ہم نام لے لیں، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ بہت ساری جگہ پر آپ ترکیبیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یار کچھ میرا حل نکال دو، ایک حل آپ کو بغیر پوچھے آپ کا دعوت اسلامی کا مبلغ آپ کو دے رہا ہے، آپ قرآن کی طرف آ جائیے، آپ قرآن کی طرف آئیں اور پڑھیں سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی مدد پر نظر رکھیں، قدرتی طور پر آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے آپ کی سچویشن تبدیل ہوتی نظر آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ مطلب کہ مجرب ہے، ایک تجربہ شدہ عمل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جو ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں بھی لکھا۔ تو پھر اس میں آپ مطالعے کی، جو قرآن کی بات چلی تھی، قرآن پڑھنے کی بات چلی تھی، قرآن کی تلاوت کی، میرے خیال ہے مطالعے کا الگ، شاید قرآن کا اتنا جمتا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نا جی، قرآن کی تلاوت، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی جو تفسیر خزان العرفان کے حوالے سے، نور العرفان کے حوالے سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو بہت سارے میٹر ہمارے سامنے، پھر خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوئے گی؟ ارشاد فرمایا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ کچھ اس طرح اس نے اپنا اظہار کیا کہ کوئی میرے پاس کوئی خاص اعمال تو نہیں ہے، جی، نہ نمازیں ہیں نہ صدقات ہیں، لیکن یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پھر کچھ اس طرح کا ارشاد اس کو عطا کیا گیا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے روز اس کے ساتھ ہوگے۔ سبحان اللہ، ایسی حدیث ہے جی جی جی سر جی، اور غالباً یہ وہ ارشاد رحمت بنیاد ہے جی، بات صحابہ کے اس طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں اتنی خوشی جو ہے وہ اور کبھی نہیں اٹھی جب اسلام لانے کے بعد، سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس ارشاد کے بعد ہوئی جی، کہ یہ ایک مطلب وہ جانتے تھے ہم کس سے محبت کرتے ہیں جی، سبحان اللہ۔ تو اس طرح اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق، کیونکہ قیامت کی بیان تھا، قیامت کی باتیں تھیں جی، اور کچھ قیامت کی نشانیاں تھیں، اور اس کے متعلق جو کچھ تھا وہ عرض کرتے ہوئے، اب چونکہ اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں جی، ہو سکتا ہے شاید کچھ کالز بھی ہوں آپ کے پاس جی جی، تو یہ مطلب کہ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ باتیں تھیں جس کو ہمیں غور کرنا چاہیے, اور ابھی بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں جن کا کچھ بیان میں نے کیا ابھی تو باقی ہیں, لیکن ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم تو ضروری نہیں ہے کہ ہم کب تک جیئیں گے. جیسے ابھی آپ نے تلاوت قرآن کے حوالے سے ارشاد فرمایا, تنبیہ الغافلین میں ایک روایت جو ہے وہ پڑھنے کو ملی, انسان جب بہت پریشان ہوگا قیامت والے دن اور اس کو نہ تو کوئی والدین کام آ رہے ہوں گے نہ بہن بھائی ہوں گے, تو ایک حسین اور جمیل شکل والا انسان جو ہے وہ بندے کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا اور اس سے آ کے پوچھے گا کیا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو بندہ کہے گا نہیں بھی میں نہیں جانتا آپ کون ہیں. تو وہ کہے گا کہ میں وہ ہوں جس کے ساتھ دن گزارا کرتا تھا, میں وہ ہوں جس کے ساتھ تو جو ہے وہ رات گزارا کرتا تھا. تو اب وہ بندہ کہے گا لعلک القرآن, مجھے لگتا ہے کہ تم قرآن ہو. پھر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی شفاعت قبول کر کے بندے کو داخل جنت فرما دے گا. ماشاءاللہ بڑی پیاری یہ بات بیان کی. اللہ کرے گا ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے. آمین. جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے بغیر چلتا نہیں ہے. جی ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے, قرآن پڑھنے سے محبت ہو جائے. آمین. اور ہم مطلب قرآن روز کو ہماری قرآن کے ساتھ وہ تلاوت کا انداز ہونا چاہیے, اور قرآن کو لیں, قرآن کو چومیں, قرآن کو دیکھیں, اس کلام الہی سے محبت کریں. سب دیکھنا بھی عبادت ہے, قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کو آنکھوں سے لگائیں, اس کو دل سے لگائیں, سبحان اس کو چومیں. اللہ وہ کہتے رہے میرے اللہ کا کلام ہے, اس کے صدقے دعا کریں, اس کے وسیلے سے دعا کریں, یا اللہ اس کلام کا صدقہ, اس پر ایمان لایا ہوں, میرا ایمان سلامت رکھنا. آمین. پڑھیں مطالعہ قرآن کی تلاوت کریں روزانہ. قرآن کو ہے جو قرآن کی روزانہ تلاوت کرنے اور ترجمہ کنز الایمان خزان العرفان پڑھنے کی نیت کرتا ہے انشاءاللہ. کون کون؟ انشاءاللہ بس سب نہیں نیت کر رہے ہیں. نہیں سردی زیادہ ہے کیا آپ کے یہاں؟ نہیں ایسا نہیں, تو ہاتھ نہیں اٹھ رہے. یہاں تو ایسا زوردار ہاتھ اٹھے کہ میں قرآن پڑھنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. مجھے قرآن سے محبت ہے, قرآن کی تلاوت سے محبت ہے, میں قرآن سے پیار کرتا ہوں. اور ایسا داؤد اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے الحمدللہ. ایسا کئی مساجد جو ہے وہ ایسی ہیں کہ جہاں پر امیر السنت کا جو یہ عطا کردہ مدنی نام ہے تین آیات ترجمہ تفسیر والا, ان کے تحت جو ہے وہ قرآن کریم بعض مساجد ایسے جن میں ختم جو ہے وہ ہوا, اور بعض میں مجھے معلوم ہے کہ وہاں ختم ہونے والا ہے, اور بعض ایسے ہیں جو ابھی رستے میں ہیں چل رہے ہیں 17-18 پارے تک جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں. تو مدنی حلقے میں صبح جو ہے وہ بیٹھتے رہیں گے, مدنی نام پر بھی عمل کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر سننے کا بھی جو ہے وہ ذہن بنے گا, اور پڑھنے کا تو آپ نے ذہن عطا فرمایا تو انشاءاللہ پڑھنے کی بھی سار حاصل کریں گے انشاءاللہ. سب کال ہے شامل کریں گے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد رضا عطاری باول مندر کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا دجال میں اتنی بھی طاقت ہوگی کہ وہ مردے بھی زندہ کر دے؟ جزاک اللہ خیرا. بہر شریعت میں تو اسی طرح لکھا گیا ہے کہ وہ مردے زندہ کرے گا. مردے زندہ کرے گا, میں نے بیان کیا نا ابھی. جی جی جی جی ہاں, سارا اس کا استدراج ہوگا جی. آج سارا استدراج ہوگا, دھوکہ ہوگا جی. حقیقت میں یہ کوئی حقیقت نہیں ہوگی جی. مردے جلائے گا جی. صفحہ نمبر 120 پر بارے شہر میں یعنی مردے زندہ کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا صاحب یہ جیسے بیتابی جو ہے وہ پائی جاتی ہے, جیسا کہ پچھلے ہی دنوں ایک میسیجز کا سلسلہ بھی چلا ہوا تھا, اور پھر ان میسیجز میں پھر یہ بھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ یہ قریب آ گیا تھا, تو ہر 600 سال بعد یہ زمین کے پاس سے گزرتا ہے. تو پھر اس طرح کی باتیں بھی, ایک اسلامی بھائی نے جو ہے وہ رات کو تقریباً 3 بجے جو ہے وہ کال کی, تو میرے گھر والوں کو جو ہے وہ نیند نہیں آ رہی, تو امام صاحب بتائیں کہ جو ہے یہ کیا ہوگا, تو اس کے بارے میں جو ہے کچھ ارشاد فرمایا کہ جیسے ان کے بارے میں ہے کہ نشانیاں جو ہے وہ کیا ہوں گی آنے والی ہیں, تو ہمارا انداز اس میں جو ہے وہ جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے وہ توجہ کرے کہ اس کا شمار کہیں ان لوگوں میں نہ ہو جائے کہ جو اس وقت جو ہے فتنے میں آ جائیں گے. کچھ مزید اس بارے میں مدنی پھول جو ہے میں نے عرض کی نا کہ وہ جو علامتیں جو بیان کی گئی نا قیامت کی نشانیاں جی ان قیامت کی نشانیوں پر یہ اگر غور کرے جی تو اس میں سے دیکھ لے کہ کون کون سی نشانیاں اس کے سامنے ظاہر ہوئی ہوئی ہیں جی مثال کے طور پر ایک نشانی علم کا اٹھ جانا جی ٹھیک ہے جہل کی کثرت ہوگی بدکاری بڑھ جائے گی اور اس بے اور بدکاری بڑھ جائے گی میں مختصر کر کے بڑھ رہا ہوں جی مرد کم ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی بڑے دجال کے اور 30 دجال ہوں گے کہ وہ سب دعوی نبوت کریں گے حالانکہ نبوت ختم ہو چکی جی بعض گزر چکے بعض آئیں گے مگر بڑا دجال ایک ہی ہے جس کا میں نے بیان کیا مال کی کثرت ہوگی نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے یہ سب بیان میں پہلے کر چکا ہوں مدنی چینل پر جی دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارا لینا یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا وقت میں برکت نہ ہوگی یہاں تک کہ سال مثل مہینے اور مہینہ مثل ہفتے کے اور ہفتہ مثل دن کے اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی یعنی بہت جلد جلد وقت گزرے گا ہم دیکھتے ہیں جی جی اس وقت بہت برا حال ہے جی زکات دینا لوگوں پر گرا ہوگا کہ اس کو تاوان سمجھیں گے استغفر اللہ ٹھیک ہے علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں اس کی بھی وضاحت مفتی صاحب نے شرح مشکات میں کی ہے اور اس میں علم دین سیکھنے والے طلباء کو بھی آپ نے ایڈریس کیا ہے تو وہ بھی اپنی نیتوں کی اصلاح کریں مرد اپنی عورت کا متی ہوگا فرما بردار ہوگا اس کی فرما برداری کرے گا ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی مسجد میں لوگ چلائیں گے گانے باجے کی کثرت ہوگی ابھی یہ تو پچھلے دنوں ہی 31 دسمبر کے حوالے سے اس پر بہت کچھ بیان کیا جا چکا ہے جی کہ کیا کیا ہوگا ہو رہا تھا اب کیا کیا ہوا یہ سب دنیا نے دیکھا ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت دعوت اسلامی کے حصے میں آئی کہ نو ڈاؤٹ بہت بڑی تعداد ایسی ملتی ہے دنیا بھر میں جنہوں نے امیر علیہ سنت کی پکار پر لبیک کہا الحمدللہ آپ کی نیکی کی دعوت پر لبیک کہا برائی سے محفوظ رہنے کی دعوت پر لبیک کہا اور اپنے پری پلان پروگرام کو چھوڑ کر وہ عاشقان رسول کی طرف چل پڑے سبحان اللہ دعوت سبحان اسلامی اللہ کے مدنی چینل پر بیٹھ گئے اور انہوں نے الحمدللہ مجھے ایک اور ملک سے بھی میسج آیا کہ یہ پہلی دفعہ 31 دسمبر میں گناہوں سے بچ کر مدنی چینل پر گزار رہا ہوں پہلی مرتبہ میں نے ایسی 31 دسمبر میں نے ایسی نہیں گزاری البتہ گانے باجے کی جو کثرت ہے وہ اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا جس طرح موسیقی عام ہے اور میوزک انسٹرومنٹ عام ہے اور جس طرح اس کے اندر دلچسپی اس وقت لوگ لے رہے ہیں اور ایسی دلچسپی لے رہے ہیں کہ سمجھانے سے بھی یہ سمجھنے کے لیے جیسے بعضوں کا تیار نہیں ہے اور اتنی میری نالج کے مطابق اس موسیقی اور انسٹرومنٹ میوزیکل انسٹرومنٹ کے اندر اتنی کشش اور اتنی جدت پیدا کر دی گئی ہے کہ ہر آنے والا دن گویا کہ اس کے اندر کوئی نئی جدت ہی لے کر آ رہا ہے ایون کے جو ٹیلی فون ہیں موبائل سیٹ ہیں ان کے فروخت کرنے میں بھی جس چیز کو بطور لالچ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی سیل بڑھ جائے وہ اس کا موبائل فون کا ایز اے میوزیکل انسٹرومنٹ اور ایز اے گانے سننے کے حوالے سے موسیقی سننے کے حوالے سے اس موسیقی پر اسپیکر بہت اچھا ہے اس کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر مزید اس کی سیل بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے اسے مارکیٹنگ کے لیے میوزک کا استعمال کیا جا رہا ہے اور جیسے مارکیٹنگ کے لیے بے حیا عورتوں کا استعمال ہے اسی طرح مارکیٹنگ کے لیے میوزک کا بھی استعمال ہے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بیان کی گئی ہے آئیے امیر علیہ سنت کی زیارت ہم کر چکے اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے مدنی مذاکرہ دیکھیں دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, اللہ نے چاہ تو عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. صلوا علی العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور قیرات وہ خود پہاڑ جتنا ہے. سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو چونتیس سنہ ہجری کے سفل مظفر کی آج بائیسویں شب ہے. فیضان اعلی حضرت کی برائے راست نشریات کا سلسلہ ہے جس میں مدنی مذاکرے کی بھی ترکیب ہوتی ہے. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں, نیتیں کروا رہا ہوں. اول تا آخر شریک رہوں گا انشاءاللہ اور ان میں دین حاصل کروں گا انشاءاللہ. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے, دریوں سے دھاگے نوچنے, زمین پر انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچے کے خوب کان لگا کر سنوں گا انشاءاللہ. دو دانوں نہیں ہے, ممکن ہو جائیے جب تک بیٹھ سکے, پھر جب تھک جائے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو تھکن دور ہو پھر عظیم علم دین کی خاطر دو سال ہو جائیے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا, ضرورت سمت سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا انشاءاللہ. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر لمسہ پڑھا اور انفرادی کوشش کروں گا, بن جاتے ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا, قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا, فالتو جملوں غیر ضروری لفظوں سے اجتناب کروں گا انشاءاللہ. مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعام کی ترغیب دوں گا انشاءاللہ. اللہ کی رضا کے لیے سوالات کے جوابات پیش کروں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اجر, اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر, ایصال ثواب بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصا ائمہ مذاہب اربعہ, ائمہ سلاسل اربعہ خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت صدر الفاضل مفتی احمد یار خان قطب مدینہ مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین ہر مہینے تین دن مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کی عاملات و عاملین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں من پڑا مناسب ہوا عرض کرنے کی سعی کروں گا بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد احتشام التاری مرکز الاولیاء لاہور سے امیر اہل سنت دامت برکات و محالیہ نال میرا سوال آئے گا حضور ارشاد فرمائیے کسی دے کول چینج لینڈ جائیے تو آندا ہے کھلا نہیں گا حالانکہ اُدھے کو کھلا ہوندا ہے لیکن وہ پھر بھی کہہ دیندا نہیں گا حالانکہ انہوں آپ لوٹ گئی ہے کھلے دی تو کہندا نہیں گا اس صورت چ ارشاد فرماؤ کہ دکاندار گناہگار ہوے گا یا نہیں جزاک اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر اس کے پاس عہدے کولو ریزگاری موجود ہے سبحان اللہ پھر بھی کہندا ہے کہ میرے کول ریزگاری کوئی نہیں چینج نہیں میرے کول پان کوئی نہیں ظاہر ہے کہ جھوٹ ہے جھوٹ آخر گناہ دا کم ہے یعنی اگر کوئی یعنی کہ یہ عام ہے دکاندار جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں نا کرانے والے یا پان کی دکان والے اور تو ان کو ریزگاری رکھنی پڑتی ہے بعضوں کا ریزگاریاں خود خریدتے ہیں کیونکہ گاہک وہ بڑا سکہ دیتے ہیں اور پھر چھوٹے سکے واپس ان کو دینے پڑتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ لوگوں کو چینج دینے سے کتراتے ہیں کہ ہم اگر چینج دے دیں گے تو ان کا ضرورت ہم کیا کریں گے تو ان کا عذر اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اب یہاں یہ کہنا کہ میرے پاس ریزگاری نہیں ہے جبکہ ریزگاری ہے یعنی یہ تو جھوٹ ہوا نا اب اس کو کس طرح ٹالے اس میں ایک تھوڑا صاف گو بننا پڑے گا یعنی ہر ایک کو سمجھانا پڑے گا اگرچہ پریشانی ہوگی اس میں بعض اڑی بھی کریں گے بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جو اسے مطلب ہے منہ پھٹ ہوں گے کہ باتیں بنائیں گے بعض ایسے موبیدار ہوں گے کہ ان کو نہ بولنا بڑا آزمائش ہوتی ہے تو اب یہ تو کرنا پڑے گا آپ لکھ کر رکھ لیں اپنے پاس کہ میرے پاس چینج موجود ہے لیکن اب میں چونکہ دکان پر بیٹھا ہوں اچانک میرے پاس ایسا گاہک آیا بڑی نوٹیں لے کر تو میں ریزگاری کہاں ڈھونڈتا پھروں گا اس لیے ہم لوگوں کو ریزگاری رکھنی پڑتی ہے برائے کرم تو شرمندہ کیجیے کہ مطلب میں جھوٹ کے گناہ سے بچنا چاہتا ہوں ورنہ میں کہہ دیتا کہ میرے پاس ریزگاری نہیں ہے تو آپ چلے جاتے مگر میرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا تو خوف خدا کی وجہ سے جھوٹ سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے امید ہے آپ مجھے شرمندہ نہیں کریں گے تھوڑا ہاتھ جوڑ کے اگر پیار محبت سے سمجھا دیں گے تو امید ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور گن پوائنٹ اگر کوئی مانگے ریزگاری تو پھر ٹھیک ہے وہ پھر بھی دے دینا اور یہ سانچ پانچ نہیں ہے سبحان اللہ اسی طرح اور بہت سارے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں اب جیسے کوئی چیز ہے وہ نکالنے کی سستی ہو رہی ہے کہیں مطلب اندر رکھی ہوئی ہے یا دیگر چیزوں کے نیچے دبی ہوئی ہے اور نفرات زیادہ نہیں ہے اور آ کر گاہک نے بولا کہ بھائی وہ مجھے فلاں چیز چاہیے, تو وہ پتا ہے کہ یہ ہے ادھر دبی ہوئی ہے, تو اس کو جان چھوڑانے کے لیے بول دے گا کہ میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ اس میں نفع نہیں ہے نا اس کو خاص, چھوٹی سی چیز ہے, یا اس چیز کا دام بڑھانا مقصود ہے, کہ اب یہ کہ اس کا سیزن آنے والا ہے اور اس نے اپنے پاس چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ ابھی بیچنا نہیں چاہتا کہ دو چار دن کے بعد اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا تو کب بیچوں گا, تو اب یہ سب کو جھوٹ بولتا رہے گا کہ میرے پاس وہ نہیں ہے, سب میرے پاس نہیں ہے, ختم ہو گئی, میرے پاس نہیں ہے, ختم ہو گئی, میں منگوا رہا ہوں آنے والی ہے تین چار دن کے بعد, پتا کرنا آ جائے گی, حالانکہ اس کے لیے رکھی ہوئی ہے. تو اب اس طرح کے جھوٹ سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے وہ نہیں بیچنا چاہتا اس کی مرضی ہے, اور اگر وہ ذخیرہ اندوزی کے حکم میں نہیں آتا, اگر وہ اناج وغیرہ ایسی آئٹم نہیں ہے, تو اب اس چیز کو اس دکان میں نہ رکھے, اپنے گھر میں رکھ دے, کہیں اور رکھ دے اور کہہ دے کہ میری دکان میں نہیں ہے, میرے یہاں نہیں ہے, تو پھر اب جھوٹ نہیں ہوگا. تو یہ آپ بولو کہ یار ادھر رکھوں ادھر رکھوں یا تکلیف اٹھاؤں, تو پھر آپ جہنم کے عذاب کی تکلیف اٹھانے کے لیے کیا تیار ہیں گے, وہ اٹھا سکیں گے؟ عذاب کی تکلیف خدا کی قسم کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا, کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا, ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے لیے کوئی نہیں سہ سکے گا. تو اب یہ کہ اگر آپ اس طرح سچ بولنا شروع کرو گے نا, آپ کا اعتماد بحال ہو جائے گا, انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی اور کوئی آپ کو مارے گا نہیں, کوئی کوٹے گا نہیں. یا پھر ہے کہ آپ بولو کہ میرے پاس وہ چیز ہے لیکن میں ابھی فی الحال بیچنا نہیں چاہتا, یہ سچ بول دو, ابھی ہے کہ پھر ذرا بھینس کا دروازہ کھلے گا, وہ بھینس کرے گا آپ سے, یہ ہو سکتا ہے, نہ بھی کرے یہ بھی ہو سکتا ہے بھینس. بہرحال یہ کہ وہ سچ بولنا ہے, سچ سے روگردانی نہیں کرنی کہ بندہ سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, یادی شریف میں مضامین ہے کہ بچہ بندہ برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ صدیق اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے, سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ بندہ برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے, کذاب مانے جھوٹا, بلکہ شاید یہ کذاب تو کاذب کا مبالغے کا سیرہ ہے, بہت بڑا جھوٹا جھوٹا ترین. تو اس لیے میرے پیارے پیارے تاجروں, آپ جھوٹ نہیں بولا کرو, یا تو چینج دے دیا کریں, لوگوں کی حاجتیں پوری کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے, کیونکہ وہ اگلا حاجت سے آئے نا کہ مجھے چینج دے دو, تو یہ اس کی حاجت ہے, اگر آپ ثواب کے لیے اس کو دے دیں گے تو اس کا ثواب بے انتہا ہے, اتنا کہ جس کی انتہا نہیں, کہ جو دنیا میں کسی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب یہ محتاج ہوگا اس کی حاجت پوری کرے گا. سبحان اللہ, قیامت کی حاجت کیسی ہے, وہ جس کی رب حاجت پوری کرے, اب اس پر رہا کیا, کیا اس کے پاس عذاب رہا, کیا اس کے پاس سزا رہی, کیا اس کو جہنم میں داخلہ رہا, ایک طرح کے جس کی حاجت اللہ پوری کرے قیامت کے روز. سبحان اللہ, تو اس سے بڑھ کر بندے کی کیا حاجت ہوگی کہ یا اللہ میری مغفرت کر دے, یا اللہ مجھے جنت الفردوس دے دے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کے لیے اگر کوئی چاہے ثواب کمانا تو بہت سارا چینج اپنے پاس اکٹھا رکھے, اور جو جو چینج مانگتا رہے اس کو دیتا رہے اور ثواب کماتا رہے, ثواب کی نیت کر لے. لوگ بہت آپ کے پاس لائن لگائیں گے لیکن اس کی برکت یہ ہوگی کہ چیزیں بھی آپ سے آ کر لیں گے, یہ بھی ایک کاروبار بڑھانے کا شاید آپ کے لیے فارمولا ثابت ہو. تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, بس یہ کہ انشاءاللہ عزوجل یہ اتوار کو دوپہر کو تقریباً 2:25 پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ہر ہفتے عموماً بیان ہوتا ہے, تو اس بار جو سنت و برا اجتماع ہوگا اتوار کو, اس میں ہمارے نگران شورا جو ہے وہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے کیا عنوان پر بیان فرمائیں گے. اور یہ ابھی جو میں معروضات پیش کر رہا ہوں، یہ بھی ظاہر ہے اسی کی کڑی ہے، اسی کا حصہ ہے. میں سوچ رہا تھا موضوع کیا ہونا چاہیے. اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ، آپ کو مل گیا موضوع. ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہو. آنے والوں کی گاہکوں کی حاجت پوری کرے، حاجت براری کے کچھ آپ احکام بیان فرما دے، فضائل بیان فرما دے، تو یہ چینج بھی دیں گے، یہ لوگوں کو سستا بھی انشاءاللہ دیں گے، اور چیزیں چھپا کر رکھنے کے بجائے مسلمانوں کی خیر خواہ کریں گے کہ چار دن کے بعد وہ دام بڑھے گا تو میں کیوں اپنے بھائی کو لوٹوں یار، آج بیچارے کو سستا ہی نہ دے دوں یار. بھلے میرا مسلمان بھائی جو ہے یہ موج کرے، ویسے ہی مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، غربت تنگ دستی کیا یعنی کہ مصیبت نہیں ہے جو ہم پر نہیں ٹوٹی. ہمیں تو اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرنی ہے، سب کا بھلا سب کی خیر، اس میں انشاءاللہ اپنا بھی بھلا اپنی بھی خیر. پچھلے دنوں بھی آپ نے بڑی پیاری دوسروں کی جیبوں پر نظر رکھیں گے تو کہیں ڈاکو ہماری تجوری پر نظر ڈال دے گا، اس کی جیب آپ کے پاس آئی تجوری پوری لے کر گئی تو کیا کرو گے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کس میں یہ اگر بندہ ڈھونڈتا رہے نا تو بات بنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا کی آواز ہم تک نہیں. میرا نام محمد عمیر اختر ہے. میرا سوال یہ ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ موزے پہن کے سونے سے دماغ کی رکھ پڑ جاتا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، ماہر اطباء کہتے ہیں یعنی کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہتے ہو تو اس بات پر غور کیا جا سکتا ہے، ورنہ موزے پہن کر دماغ کی نس پھٹنے کا کوئی سبب سمجھ میں آ نہیں رہا. کیونکہ اطباء کے نزدیک تو پاؤں کو سردیوں سے بچانا بہت ضروری ہے کہ اگر پاؤں کو خالی کھلے رکھے، ٹھنڈے فرش پر چلے، اس کو سرد ہوائیں لگتی رہیں تو پورا بدن جو ڈسٹرب ہوتا رہے گا. اب یہ کہ پاؤں کو اگر موزے نہیں ڈالو گے تو آپ یا بلینکٹ وغیرہ پہنو گے تو پاؤں نہیں چھپاؤ گے، کیا ننگے پاؤں باہر رکھیں گے؟ سلام علیکم. اللہ بہتر جانے، مطلب یہ کہ میرے سلسلے میں پڑھا نہیں ہے موزے پہن کر سونے نہ سونے کی ممانعت کے تعلق سے، ہر وقت یہ کوئی طبی طور پر اگر کسی کی تحقیق ہے تو ٹھیک ہے بتا دے، عوام تو بہت کچھ کہتے رہتے. بابا یہ اس مسئلے سے بھی شاید آپ کے اس موقف کی تائید ہو کہ حدیث پاک کے اندر جو مسافر ہے اس کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ تین دن تین راتوں تک اپنے موزے پر مسا کر سکتا ہے، اور مسا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ موزے نہ اتارے ہوں، اتارے تو اب پاؤں دھونا ضروری ہو جاتا ہے، تو اجازت دینے سے جی اس سے بھی بظاہر یہ تائید ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. اس میں لوگ کہتے ہیں کہا نا، اس لیے میں نے کہا کہ اطباء کہتے ہیں آدمی غور کر سکتا ہے، یہ صحیح توجہ دلائی کہ مسافر کے لیے. بہرحال یہ کہ عوامی رومرز جو ہوتی ہے بس ان پر توجہ نہ ہی دی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام عبدالرزاق ہے، میں رونگی ٹاؤن سے بول رہا ہوں. میں پینٹ کا بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پینٹ کا پیچھے جو لکھا ہوتا ہے لیبل لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو لیبل کے ساتھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں شیٹ پہ، تو وہ بیٹھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اللہ اللہ اللہ، حروف کی تعظیم کا تو اعلیٰ حضرت نے تذکرہ فرمایا کہ مطلقاً حروف کی تعظیم کی جائے، کہ جتنی بھی زبانیں ہیں وہ الہامی ہیں، اس طرح کے مضامین فتح و رضویہ شریف میں موجود ہیں. اب ان مانو کر تو انگریزی اگر تحریر ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی اس سے بھی ادب کیا جائے اس پر بھی, اگرچہ وہ عربی کے مقابلے میں ظاہر انگریزی کا وہ درجہ نہ رہا, لیکن اب تو یا تو عربی لکھا ہوتا ہے, مصلی کون سا ایسا ہے کہ اس میں عربی چٹ نہیں لگی ہوتی, جو مکے مدینے سے آتے ہیں وہ عربی چٹ لگی ہوتی ہے, خوبصورت مصلی آتے ہی وہیں سے عموماً اسی پر کھڑے ہو کر لوگ نماز پڑھی رہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چٹ الگ کر لینی چاہیے, مسجدوں میں بھی چھے ہوئے ہوتے ہیں وہ چٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, کھینچ کر الگ کریں گے تو تھوڑا بہت مصلی پھٹے گا, امکان رہے گا, تو اس کو کینچی سے آپ اگر اس کی جڑ سے کاٹ لیں گے نا کہ تحریر والا حصہ کٹ جائے پھر اس کو ٹھنڈا کر دیں, اس لیے ہر چیز میں لکھا ہوتا ہے جتنی بھی وہ اپنے دریا ہوتی ہیں جیسے ڈیکوریشن کی, سب پر ڈیکوریشن کا نام لکھا ہوتا ہے, کپڑوں پہ لکھا ہوتا ہے, دسترخانوں پہ لکھا ہوتا ہے, ہر چیز پر اب تو لکھا ہی لکھا ہی لکھا, یہاں تک کہ اب بچ نہیں سکتا آدمی, یہ ٹائلیں جو ہے نا جیسے مکانوں میں فرش پر ٹائلیں بچھائی جاتی ہے, ان ٹائلوں کے وہی نچلا حصہ جو فرش میں فٹ کیا جاتا ہے یعنی پیسٹ کر دیا جاتا ہے, وہ اندرونی حصہ جو ہے نا اس پہ بھی بڑا کلیئر لکھا ہوتا ہے, کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے, اور اسی پر ہم لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, یہ لال اینٹیں آتی ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے, ایک بار تو لال اینٹ لکھی تھی, ایک لال اینٹ دیکھی تھی اس میں میں نے دیکھا تھا عمر لکھا ہوا تھا, صرف عمر, اس پر مجھے تو بڑے وسوسے آ رہے تھے, میں نے کہا کوئی شاید ایسا شخص تو نہیں جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے کے لیے ایسی اینٹیں بناتا ہو کہ جو مطلب ہے کہ فرش پہ لگ جائے لوگ اس پہ چلتے رہے, تو خیر یہ اس کی حماقت ہے, اس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بے ادبی کیا ادب, ان کو کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ کبھی کبھی اس طرح کی گستاخیاں بے ادبیاں مہنگی پڑ جاتی ہیں, وہ مجھے یاد آیا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کچھ اس طرح اس میں تھا کہ ایک آدمی کے دو گدھے تھے, تو اس وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اس کے دل میں تھا, تو اس بدبخت نے یہ توہین کی نیت سے ایک کا نام رکھا تھا ابو بکر, ایک کا نام رکھا تھا عمر گدھوں کا, اور اس طرح ان کی توہین کرتا اور ان کو مارتا اور اس طرح کرتا, ایک بار پتا چلا کہ ایک گدھے نے اس کو لات مار دی اور یہ مر گیا, امام اعظم کی خدمت میں جب یہ واقعہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا ہو نہ ہو اس کو اس گدھے نے لات ماری ہوگی جس کا لفظ نے عمر رکھا ہوگا, تو عرض کیا گیا کہ جی حضور ایسا ہی ہے, پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ نام نامی اس میں گرامی جو ہے نا وہ سبھی جانتے کہ آپ میں جلال کیسا تھا کہ شیطان آپ کی گلی سے نہیں گزر سکتا تھا, سرکت جنات بھاگ جاتے تھے, تو آخر وہ اس نام نے اثر دکھایا اپنا, تو اس لیے صحابہ کرام علیہ مردوان کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے, اگر کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں اپنی عقل کا قصور جاننا چاہیے کہ میری عقل میں نہیں آتی, یہ تو مطلب ہے کہ نبی کے صحابی ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے مقرب ہیں کہ آج اور قیامت تک قدموں میں سوتے رہیں گے, سبحان اللہ, اندر میں قدموں میں, ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کندھے کی طرف ہے, ان کے کندھے کے نیچے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے, تو اس طرح یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ قدموں میں دونوں یار مزار ہیں, سبحان اللہ, اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ رہا, ان کی رائے پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر تو کتنی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, تو کوئی بات سمجھ میں کسی کی نہ آئے تو اس کو اپنی عقل کا قصور جان کر لا حول شریف پڑھنا چاہیے اور ذہن بنانا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کے سب عادل ہیں اور سب کے سب قطعی جنتی ہیں, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لکھائی, تو اب جہاں جہاں آدمی بچ سکتا ہے وہ بچے, جیسے عربی لکھائی والے جو کاغذات پیشاپرے اور سب مطلب ہے کہ بہت سارے ڈبوں پہ ہوتا ہے, اب ایسوں کو ڈسٹ بین میں یا کچرا کنڈی میں پھینک دے گا تو صحیح بات ہے کہ میرا اپنا ذہن نہیں ہے, میں تو ان کو جتنا ہو سکتا ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ بچے. میں حرم طیبہ جب حاضر ہوتا تھا اس وقت بھی کئی بار میں نے ایسا بھی کیا کہ اس نیت سے کوئی اس طرح کا ڈبا وغیرہ پیا نہیں, یار پینے کے بعد اس کو ڈالوں گا میں عربی لکھائی ہے. جب یعنی کہ کبھی ایسا ذہن بنا تو میں نے پینا ہی ترک کیا, یار اس کو استعمال کریں گے پھر اس کا رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا, ایسا یوں کر کے پھینکنا. لوگ تو فٹ بال کی طرح لاتے مارتے ہوتے ہیں, معاذ اللہ توجہ ہی نہیں ہوتی, مطلب تو با ادب با نصیب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی ادب نصیب فرمایا. پیارا مدنی پھول آپ نے عطا فرمایا کہ جتنا بچ سکتا ہے نا اتنا بچے. بعض لوگوں کیا سوچے یار اب کس کس سے بچیں گے بھائی, اب تو اتنا عام ہو گیا ہے اب یار بچنا مشکل ہے بھائی. یہ کہہ کر جن چیزوں سے یہ بچ سکتے ہیں ان سے بچنا بھی ترک کر دیتے ہیں, یعنی جن سے بچنا قدرے آسان ہے. اب جیسے آپ نے ٹائلوں کی مثال دی, اب وہ بالکل جو ٹائل اب اس سے بچنے کی بظاہر کوئی ایسی صورت نہیں ہے ناممکن. ہاں اب یہ کہ کوئی کہے گیا چلو ٹائل پر تو اچھا بھائی جیسے کوئی کہے گا نا میں بچتا ہوں تو اس کو سامنے سے بعض ڈیڑھ اشا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, ہاں بھائی ٹائل پہ بھی نہیں چلو پھر یہ بھی نہیں کرو بھائی پھر یہ بھی نہیں, اس کو مطلب کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے کہ یار ماشاءاللہ آپ بچنے کا ذہن رکھتے ہیں اور آپ میں ایک احتیاط کا ذہن ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اس کی ہمت افزائی کرنے کے بجائے اور اس کی اگر کوئی اچھی چیز ہو تقلید کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کس کس سے بچوں کے بعد. اور اس نے تو بچنا نہیں ہے, اب بچنے والے کو بھی یہ تنقید کا نشانہ بنا کر اس کو بھی چاہتا ہے کہ میں بھی جا رہا ہوں تو بھی میرے پیچھے چل, تو ہونا تو یہی چاہیے جیسے آپ نے ابھی مدنی پھول عطا فرمایا کہ جو شخص 100 غلطیاں 100 غلط کام ہیں اگر ایک سے بھی بچتا ہے تو ایک 99 تو ہو گئے نا, 3 کی جگہ پر 2 فیگر ہو گئے نا, 100 میں تو 3 فیگر دے, 3 کی جگہ پر 1 فیگر تو کم ہو گیا, اب 99 تو ہو گئے, اب بولو 99 کرتے تو 100 بھی کرو, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. حوصلہ طے کرنی چاہیے, اللہ کرے آپ کی یہ بات ہمارے دل کے تے میں سما جائے کہ جتنا جس چیز سے بچ سکتا ہے اتنا بچے, یہ کہہ کر کے یار اب بچنا مشکل ہے تو نہ جس سے بچنا آسان ہے اس میں بھی مبتلا نہ ہو جائے. اور جس کو لکھے بغیر چلتا وہ بھی بچے تاکہ لوگ بید بھی سے بچا دیتے, ٹینٹ والے ڈیکوریشن والے یہ دریوں میں خاما کا لکھتے ہیں, یہ اپنا کوئی فکس مونوگرام بنا لے, کوئی اسٹار بنا لے, کوئی یعنی کہ چاند تارا بنا لے, کوئی اس طرح کا چمچ بنا لے, اس پر دیگ بنا لے, کوئی فگر ایسا بنا لے تصویر, یہ نشانی کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی یہ دری میری ہے, اس طرح ممکن تو ہے نا. یا گول دائرہ بنا لے, صفر بنا لے, ہر دری پر اپنے صفر بناؤ, ہر ٹینٹ پر ہر کنات صفر نہ ہو, اکناتوں پہ دریوں پہ ٹینٹ سب پہ لکھے ہوتے, لوگ گھسیٹتے پھینکتے بچے پیشاب کرتے ہیں جوتے لے کر ہی لوگ چڑھتے ہیں شہر ان مطلب ہے کہ بعض نام بھی مقدس نام ہوتے ہیں, ڈیکوریشنوں کے نام بھی مقدس, مدینہ ڈیکوریشن ہو کسی نام پھر یہ دری پہ لکھا ہو تو یار کتنی پریشانی ہوتے ہیں. نام تو مسلمانوں کے نام تو عموماً ہوتے ہیں اچھے اچھے نام ہوتے ہیں, ان کا اپنا نام جیسے عبد الرحمان ہو اور اس نے لکھ دیا عبد الرحمان ڈیکوریشن, اب عبد الرحمان سوچ تو صحیح, رحمان اللہ کا پیارا نام ہے, اس پر لوگ پاؤں رکھے ہوئے تھے اچھا لگتا ہے. پھر یہ دھلے گی اور گٹروں میں بنی اگر ورک کرتے کام کرنا چھوڑ دیں, اتنی تبدیلی کا ایک سلسلہ نکلتا ہے, لکھے فکر بنا دو کسی بھی زبان میں کیوں لکھے, یہ بھی ایک لینگویج ہے فکر کی بھی, اب اس کو تھوڑا اپنا ہے کوئی خدا طرف ڈیکوریشن ہوگا جس کی سمجھ میں میری بات, یہ تو فضان سنو تو وہ لکھ کر برسوں میں دے دیے علامت دی علامت بنا کر فضان بسم اللہ کیا فضان سنو بسم اللہ آپ جو علامت بنا کر دی اس میں علامت بنا دو, پھر اعتکاف فضان اعتکاف میں بھی سیوں فگر بنے نشانیاں ڈالنے دیا تو وہ ان میں سے فگر چھٹی ہو سکتا ہے کہ جو آپ تھوڑا نیٹ کو دیکھ لیں ہماری مجلس کے سامنے یہ بات کر رہی ہے تو امیر اہل سنت جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ جو علامت ہے تو اگر آپ فیضان سنت ظاہر ہے اب جو بات کٹے گی تو وہ ہمارے ناظرین کی بھی اس میں کیونکہ جس کو پہلے سے پورا میٹر پتا ہے نا اس کے لیے بات سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن جب ہمارے نئے ناظرین ہوں گے نا ان کے لیے کٹ کٹ کے جب بات آئے گی تو ان کو میٹر سمجھنا کہ آخر مطلب بولنا کیا چاہ رہے ہیں بتانا کیا چاہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایک پرابلم ہے تو ہم ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیٹ سروس کا ایک پرابلم ہوتا ہے پھر بعدوں کا نیٹ صحیح چل رہا ہوتا ہے اور بھی بہت ساری ٹیکنیکلی چیزیں ہیں جو سپورٹ میں نہیں آ رہی ہوتی تو الغرض عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے جو امیر علیہ سنت کی جو فیضان سنت ہے اس فیضان سنت میں ایک چیپٹر ہے فیضان بسم اللہ باب ہے فیضان بسم اللہ اور فیضان بسم اللہ کے اندر ادب کے متعلق وہ مواد موجود ہے واقعی ادب پر صرف ادب پر لفظ ادب مجدد الثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طرح ادب کیا ایون کے جو سیاہی جو قرآن و حدیث کی باتیں لکھتے وقت جو سیاہی ان کی انگلی پر یا انگوٹھے پر لگ جائے وہ اس سیاہی کے دھبے کو لے کر استنجا خانے میں نہ جانے پر جو ادب کا جو مظاہرہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت بشیر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک تحریر کا ادب اور اس طرح کے بہت سارے ادب کے واقعات ہیں جو کہ فیضان سنت کے جو وہ باب ہے حصہ ہے فیضان بسم اللہ اس میں موجود ہے. اب پھر ایک کوشچن یہاں پیدا ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کریں کیا اب وہ لکھیں نہیں تو پھر اسی کتاب فیضان سنت میں ایک باب ہے چیپٹر ہے فیضان رمضان اس میں فیضان اعتکاف ہے جو ہے ہزاروں متقفین دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کرتے ہیں ان کو کئی علامتیں دکھائیں گے فور ایک سٹار بنا دیا جی ہاں جیسے یہ ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ ابھی ہمارے اسلامی نے دکھائی اب دیکھیں یہ ایک علامت ہے فیضان سنت کا جو صفحہ نمبر ہے یہ 1283 ہے اس پر امیر سنت نے جی ہاں بہت ساری جو ہے وہ علامت بہت ساری علامتیں یہ علامتیں یہ ہماری گائیڈ لائن ہے جی آپ اس کے علاوہ جیسی بہت ساری علامتیں آپ اس میں مطلب کہ بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں اور وہ علامت آپ کے لیے مخصوص ہو اس میں کوئی مقدس چیز نہ ہو اصل جو بیس تو اس کا وہ ہے نا کہ اس کا ادب باقی رہے تو ایسی علامت ہو کہ وہ رہی مطلب کہ اس کا کوئی بھی ادبی کی طرف ہو نہ لے کر جائے تو جیسے کینچی کی جیسے اس میں علامت لکھی گئی ہے اور آپ کے پیالہ ہوتا ہے اسکوائر ہوتا ہے ریکٹ اینگل ہے ٹرائی اینگل ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں تو ایسا بنا لیں تاکہ ہمیں ادب کیا ادب کی توفیق نصیب ہو جائے ایسا بھی جو آپ نے ادب کے بارے میں فرمایا تو یہ فیضان بسم اللہ امیر کی جو کتاب ہے اس کے اندر ہے اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے یہ شروع ہوتا ہے یہاں شرابی ولی بن گیا یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 105 سے جو ہے یہ شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 122 تک جو ہے وہ یہ امیر سنت نے اتنا پیارا میٹر ہے یہ کہ جب ہمارا ہند کا دورہ تھا اس دوران فیضان بسم اللہ یہ چھپ کر اس کا باب آیا تھا تو اس وقت مجھے یاد ہے ہم نے اس کو ہند میں اپنے تربیت اجتماعات وغیرہ میں اس کو پورے کو بیان کیا تھا علماء مشائخ اور عام اسلامی بھائی ایک اچھی خاصی تعداد میں تھے الحمدللہ اس مواد کو اتنا پسند کیا گیا باپا تشریف لے آ چکے ہیں سبحان اللہ باپا ہم آپ کی بات کو ہی آگے لے کر چل رہے تھے کنٹینیو کر رہے تھے اے سن رہا تھا جی آپ کے مدنی پھول سن رہا تھا مجھے آواز میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی ہاں مگر وہ آپ بہت آواز جب کٹنا بالکل شروع ہو گئی تو پھر ہمیں لگا کہ کوئی سمجھنے میں پھیر نہ ہو جائے اس لیے پھر ہم نے اس کو کنٹینیو کر لیا ماشاء اللہ بابا نے بہت بہت اچھا کیا ایسا ہی کرنا چاہیے جزاک اللہ بابا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسب یا الہی نسب یا الہی بنا دے مجھے با ادب یا الہی، بنا دے مجھے با ادب یا الہی. آمین. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. آئیے ہم آج بھی امیر اہل سنت سے توبہ کا تحفہ بھی لیں، توبہ کروائیں امیر اہل سنت ہمیں، اور اللہ کرے کہ ہمیں خلوص دل کے ساتھ سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. اس کی بڑی برکت ہیں، بڑی بہار ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے. نیز ساتھ ہی امیر سنت بیعت بھی کرواتے ہیں، اور بیعت بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کرواتے ہیں، جو خود فرماتے ہیں مریدی لا تخف. اللہ اللہ اللہ. مریدی لا تخف کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. تو آئیے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے، مرید بن جائیں، امیر سنت غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، اور پھر غوث پاک کی بشارت کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور جو کسی اور کے مرید ہیں وہ اگر بیعت برکت لینا چاہتے ہیں کہ امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی ہمیں ملتا رہے، اور ان کے جامع شرائط پیر کا فیضان یہ لے ہی رہے ہوں گے، تو وہ چاہیں تو بیعت برکت لے لیں. جب امیر سنت کہیں کہ میں مرید ہوتا ہوں تو مرید ہوتا ہوں میں، تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو آپ طالب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام کو اپنا مرید بنا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پاپا جان میرا سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ پڑھتے ہیں دوسرا کلمہ تو اس کے لیے یہ انگلی اٹھانا ضروری ہے انگلی اٹھانا ضروری نہیں ہے انگلی تو اٹھانا وہ التحیات میں اٹھاتے یہ سنت ہے تشہد میں اس کے علاوہ انگلی اٹھانا کہیں پڑھنا یاد نہیں ہے مجھے در لفتہ والے سائی بھائی اگر رہنمائی فرما دے کہ عموماً اذان میں بھی ہم لوگ اٹھاتے ہیں اسے اشہد اللہ الہ الا اللہ کر کے تو یہ مباح ہے یا کوئی اس کی بھی مباح مباح تو ظاہر ہے لیکن کئی صراحت پڑی نہیں ہے اس حوالے سے کہ کوئی اس کی فضیلت وغیرہ آئی ہو یا طریقہ کار میں کہیں لکھا ہو لیکن کوئی کرتا ہے تو حرج بھی نظر نہیں آتا کوئی واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته میں لاہور شہر کا رہنے والا ہوں میرا نام جہاں زیب اوان ہے میرا پیارے پاپا جان آپ سے سوال ہے کہ میں بہت نیک ہونے کی کوشش کرتا ہوں اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن شیطان مردود ایسا ہے کہ وہ مجھے کچھ بھی نہیں کرنے دیتا اس کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے اللہ اللہ اللہ اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے سچی توبہ اور سنت عمر اجتماع میں ہر ہفتے حاضری دیجئے اور مدنی قافلے کے لیے وقت نکالیے سفر کیجئے مدنی انعامات کا رسالہ لیجئے اس کو پڑھیے اور اس کی خانہ پوری کر کے اس کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے تو کچھ کریں گے تو ہوگا نا خالی آپ بولو کہ آپ جو چاہے کریں اور میں یہاں سے مطلب کوئی ایسا چھکارا مار دوں کوئی دم ڈال دوں کہ آپ مطلب یہ کہ سیدھے جا کے جنت میں داخل ہو جائیں تو یہ میرے پاس تو کوئی سا نسخہ ہے نہیں ظاہر آپ نے کوئی مشینیں وغیرہ دکھا رہے تھے آپ تو اگر ان مشینوں سے آپ کا کوئی رابطہ ہے یا واسطہ پڑتا ہے یا آپ کا یہ شعبہ ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ نے پہلے تو اس کو چاہا ہوگا کہ میں یہ مشینوں کا کچھ سیکھ جاؤں پھر صرف چاہنے سے آپ سیکھ نہیں گئے ہوں گے اس کے لیے آپ نے تربیت حاصل کی ہوگی تو اسی طرح آپ سدھرنا چاہتے ہیں بقول آپ کے تو صرف چاہنے سے سدھر جانا یہ دشوار ہے نا جس طرح مشینیں چلانا سیکھی تھی اب اسی طرح اپنے آپ کو چلانا سیکھیے شیطان سے مقابلہ کرنا سیکھیے جب دشمن سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو جیسا ہتھیار دشمن کے پاس ہوتا ہے ویسا ہی ہتھیار ہمیں بھی چلانا سیکھنا پڑے گا نا تو جا کر دشمن کا مقابلہ ہوگا ورنہ پھر یہ کہ خالی چاہنے سے تو وہ دشمن سے جان بچے گی نہیں وہ تو فائر کر دے گا شیطان کی تو جو وہ ترکیب ہے وہ فائرنگ سے بھی خراب ہے وہ تو خون کے ساتھ وہ نسے میں خون کے ساتھ تیرتا تو اس کے مقابلے کے لیے تو آپ کو بھرپور جد و جہد کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ سے مدد بھی حاصل کرنی ہوگی دعائیں بھی کرنی ہوگی کوشش بھی کرنی ہوگی تو ان شاء اللہ عزوجل نیت صاف منزل آسان واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابو اور میرے بھائی فوت ہو چکے ہیں، کیا میں ان کی نماز ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں نماز دوسرا تو نہیں ادا کر سکتا کسی کے بدلے، اگر ان پر فرض باقی ہے تو صرف نماز نہیں، روزہ بھی ہو یا کسی طرح کا بھی فرض ہو تو اس کی ادائیگی کی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اب زکوٰۃ ان پر فرض تھی تو پھر وہ ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، حج ان پر فرض تھا تو اب یہ مطلب نہیں زکوٰۃ ادا کی جائے گی کہ اولاد پر فرض ہو گیا کہ وہ اپنے باپ کی زکوٰۃ اتارے، یہ مراد نہیں ہے. وہ زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. اچھا اسی طرح وہ حج فرض تھا تو باپ نے حج نہیں کیا، وصیت بھی نہیں کی، تو اب یہ اولاد چاہے تو یہ اس کا احسان ہوگا اپنے باپ پر کہ وہ اپنے والد کی طرف سے حج کر دے، حج بدل، تو امید ہے کہ کرم ہو جائے. تو اس لیے وہ مطلب ہے کہ نماز تو اب نماز ہے، اگر ان کی چھٹی ہے تو نمازوں کا حساب لگانا ہوگا، پانچوں نماز ہے تو وتر بھی واجب ہے، تو یہ کل ہو گئی چھ ان مانو کر، تو روز صدقہ فطر ادا کرنے ہوں گے، یہ نماز کا فدیہ کہلاتا ہے. تو اس طرح مطلب ان کی زندگی کا حساب لگا، جتنی نمازیں چھٹی تھی یا وہ کبھی پڑھتا ہی نہیں تھا نماز، تو اب جا کر مر تو اس کے 12 سال سے، اگر بالغ ہونے کا پتہ نہیں کب ہوا تھا تو 12 سال حساب لگا کہ 12 سال کی اس کے مطابق ان کی عمر کب تھی، تو حساب لگ گیا کہ اب یہ 12 سال کے بعد سے لے کر ان کی زندگی جب تک یہ جیے 60 سال میں فوت ہوئے، تو اب یہ کہ 48 سال کا فدیہ دینا ہے بازو کا، تو اب یہ کہ اس طرح دیجئے فدیہ. لیکن اب اس کا ہیلا بھی ہے کہ جیسے کہ آپ کے پاس رقم اتنی ہے کہ آپ سال بھر کے تو دے سکتے ہیں مثال کے طور پر، تو سال بھر کی اکٹھی رقم آپ نے کر لی اور اب یہ کہ سال بھر کی نمازوں کا فدیہ دے رہے ہیں، تو جس کو دے رہے اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، فقیر شرعی ہو وہ ہو مستحق، تو اب اس کو سال بھر کے وہ نمازوں کا فدیہ دے دے، وہ قبضہ کر لے اس رقم پر، اور اب وہ اپنی چاہے تو آپ کو وہی رقم تحفے میں دے دے، تو اب یہ پھر آپ اس کے مالک ہو گئے. اب یہی رقم دوسرے سال نماز کے فدیہ کی نیت سے اس کو دے دے، تو اس طرح 48 بار لوٹ پھیر کرتے رہیں گے تو آپ کے والد کی 48 سال کی نمازیں اتر گئی. اب آئیے روزوں کا، اگر روزے باقی تھے تو ایک روزے کا ایک صدقہ فطر ہے، تو اب اس طرح روزوں کا حساب لگا لے 48 سال کا، تو یوں لوٹ پھیر کر کے اب روزے کا بھی فدیہ ادا کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کا طریقہ فدیہ کا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نماز کے احکام میں قضاء نماز کا طریقہ نامی رسالہ اس میں شامل ہے، اس کتاب میں، اس میں یہ فدیہ کا بھی فدیہ کے احکام لکھے ہوئے. تو ظاہر میں نے عرض کیا وہ سب کو یاد رہے ضروری نہیں، اس کتاب سے دیکھ لیں. اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ملتی تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کا مطالعہ فرما سکیں گے، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. اسکرین پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا امید ہے آپ نے وہ نظارہ کر لیا ہوگا، ایک بار پھر کر لیجیے. دنیا میں کہیں بھی ہو انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ارمان کورنگی لکھنؤ سوسائٹی. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جنازہ اٹھاتے وقت میت کے سیدھے کاندھے سے اٹھائیں گے یا اپنے سیدھے کاندھے سے اٹھائیں گے؟ اس میں آپ کا بھی سیدھا کاندھا ہوگا اور میت کا بھی سیدھا کاندھا ہو جائے گا, دونوں ساتھ ہوں گے. تو پہل یہی طریقہ اس کا کہ پہلے میت کے سیدھے کندھے سے 10 قدم لے کر چلے, پھر میت کے سیدھے پاؤں سے اپنے سیدھے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے, پھر میت کے الٹے ہاتھ پر آ جائے اور الٹے کندھے کو اپنے الٹے کندھے پر لے کر 10 قدم چلے, اور اس طرح الٹے پاؤں کی طرف سے اپنے الٹے کندھے پر لے کر 10 قدم چلے. تو یہ 40 قدم ہو گئے. اس میں بشارت ہے کہ انشاءاللہ 40 کبیرے گناہ معاف ہوں. سبحان اللہ. بلکہ ایک روایت کے مطابق حتمی مغفرت, فائنل مغفرت کی بھی بشارت ہے. جنازوں کو کندھا دینا چاہیے, کار ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی. اس کے ثواب سے آگہی بہت ضروری ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں, میں سب کو نماز کے احکام جو کتاب ہے مقصود المدینہ کی, اس میں رسالہ ہے وہ جنازے کے متعلق, تو نماز جنازہ سے متعلق, نماز جنازہ کا طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ. تو یہ اگر آپ لے لینا کتاب, اس کتاب کے اندر 12 رسائل ہیں اور اس 12 رسائل کے اندر یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت مددگار ثابت ہوگی یہ کتاب آپ کو اللہ نے چاہا تو. نماز کے احکام اس میں یہ آپ کو, یہ اس کو تھوڑا سا کر دیں, یہ کتاب ہے دیکھیں. اس سے 12 رسائل موجود ہیں. اس میں نماز جنازہ پڑھنے, غسل دینے, تدفین وغیرہ سے متعلق اتنی پیاری پیاری روایتیں لکھی گئی ہیں کہ اگر یہ ہم اس کو پڑھ لیں تو بعض اوقات ٹائم ہوتا ہے نماز کے بعد اعلان بھی ہوتا ہے جنازے کا تو ہم نکل جاتے ہیں, اگر ثواب ہمارے پیش نظر ہو اور کوئی معنی شرعی نہ ہو تو آپ یقیناً اس میں شرکت کریں گے تو آپ کو بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے. یہ رسالہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ موضوع بھی ہمارے ذہنوں میں آ جائے گا. بابا جان, یہ جنازے میں کندھا دینے سے متعلق سوال ہوا, تو اکثر مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب جنازے کو کندھا دینا شروع کیا جاتا ہے تو اس وقت ایک پکار ہوتی ہے جس کو دیکھو, اشہد اللہ الہ الا اللہ, کلمہ شہادت, کلمہ طیب, کلمہ شہادت, اس بارے میں بھی کچھ فرمائیں گے آپ؟ کلمہ پاک, کلمہ شہادت, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ پڑھتے ہیں, پڑھنے میں حرج نہیں ہے, لیکن وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس کو 10 قدم چلنا ہو نا وہ دونوں اکٹھے نہیں کر سکتا. وہ کلمہ شہادت بھی پڑھے, 10 قدم بھی چلے, پھر یہ کہ وہ کندھے پر جب تک ہے اس وقت تک کلمہ شہادت یہ پڑھتے ہیں, اور بھیڑ ہوتی ہے تو دھکا مار کے ہٹا دیتے, اور بعض چودھری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, ہوتے ہیں اس طرح کی کوالٹی ہوتی ہے کہ جو مطلب وہ اعلان کرتے رہتے ہیں دو دو قدم, حالانکہ اعلان کر رہا ہے 10 قدم کا اعلان کرے, یہ دو قدم بول رہے, دو قدم چلو. نہیں, بھاگ بھاگ کے وہ ٹریفک روکیں گے اور اس طرح کے, اس کو مطلب یعنی کہ وہ اپنے چودھری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, یہ کہتے یہ کرتے ہیں اس طرح بےچارے, یہ کوالٹی ہوتی ہے, یہ دنیا میں ہر جگہ اس طرح کی کوالٹی پائی جاتی ہے, کیا دل آزاری, کیا رف انداز, وہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے ایسے لوگوں میں, چپ چاپ چلتے نہیں ہے کلمہ پڑھتے ہوئے, بس یہ باغم باغ اور نمایاں ہوتے ہیں. ضرورت ہو تو آدمی کرے کوئی, لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بس بیچارے کرتے ہیں. اب اتنا بڑا جنازے کا جلوس آ رہا ہے اور گاڑی والے کو اندھے تو ہے نہیں, یہ سارے جلوس میں چڑھا دیں گے. اب چڑھا نہیں ہے تو تو آگے اگر آ گیا تیرے کو چل کے نکل جائے گا, گاڑی والا اگر بھاگ نہیں ہے تو اس کو یہ کہا گا گاڑیوں کو بھاگتے ہیں, ٹریفک کو روکتے ہیں اور ان کو مزہ ہو پڑتی ہے کیا. ارے ان کی ایک بھی نہیں چلتی ہوتی, یہ ٹریفک کا لباس تو ٹریفک پولیس کا لباس تو ان کو روکتا نہیں ہے, لیکن وہ چل وہی جلوس کی رہی ہوتی ہے. جب گاڑی والا دیکھتا ہے کہ جلوس آ رہا ہے اس لیے رکتا ہے, اس کی وجہ سے رکتا بھی نہیں ہوگا, لیکن بےچارے ایسا کرتے ہیں. تو اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی ویلیو جو ہے نا یہ کم نہیں کروانی چاہیے. آدمی کو مبیدار پر وقار انداز رکھنا چاہیے, اور جس طرح ایک نارمل آدمی وہ سلجھا آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے, اس طرح سب کو اس طرح چلنا چاہیے. کلمہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے, لیکن وہی میں نے اس کے نا جو کلمہ پاک کلمہ شہادت پورا پڑھا نہیں جاتا, یہ اتنا ہجوم ہوتا ہے, بعضوں کا دھکم پیل ہوتی ہے کہ بس آدھا ادھا نکلتا ہے. جیسے وہ نہیں ہمارے یہاں تو پورا ویسے کیا پڑھتے, نہ ان شاء اللہ پورا بولتے ہیں, نہ الحمد للہ پورا پورا کیا بولتے ہیں, الحمدللہ بہت طبیعت اچھی ہے, الحمدللہ تو بولتے ہیں, الحمد للہ یہ کون بولتا ہے, ان شاء اللہ اتنا وقت کس کے پاس ہے, ان شاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس طرح کرتے ہیں تو یہ ایسی ہڑا اڑی میں یہ کلمہ پاک کلمہ شہادت پورا کہاں پڑیں گے یار, جب یعنی کہ بالکل کوئی ہڑا اڑی نہیں ہوتی پھر بھی انشاءاللہ کو انشاءاللہ بولتے ہیں, انشاءاللہ ماشاءاللہ. کلمہ بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نہیں پڑھتے, صلی اللہ علیہ وسلم نہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینے کا جب موقع آتا ہے تو پورا نام لے پاتے ہیں. القاب بولنے کا شوق بہت ہے لیکن وہ چبا چبا کر, یہ مبلغین بھی یہ کرتے ہیں, تقریباً ایک تعداد ہے سب کرتے ہیں عموماً. میں اگر کہوں 99% کا اس میں ابتدا ہے خواص اور عوام کا, تو شاید میں غلط نہیں ہوں, کوئی ناراض ہوتا ہو تو آدھی روٹی کم کھائے, زیادہ کھانے کا پھر بھی مشورہ نہیں دوں گا کہ میں پیٹ کا کفل مدینہ کا دائی ہوں. آپ غور کر لیجئے, ایک مفتی صاحب نے تو اعتراف کیا تھا مجھے میرے سامنے کہ یار وہ انشاءاللہ کہنا تو واقعی آپ نے سکھایا میرے کو, آپ کے کہنے کے بعد ابھی ایک اپنی انشاءاللہ درست کے لیے عادت پڑی ہے. اب ایسے مفتی کہاں سے لائیں گے, بہت کم ہوتے ہیں نا دنیا میں ایسے مفتی کہ جو مطلب اعتراف کرے اور میری حوصلہ افزائی کرے کہ بھائی تو نے سکھایا میرے کو نہیں آتا تھا. مفہوم مطلب تو اس میں سب کو چاہیے کہ جب اللہ و رسول کا نام لینا چاہے کوئی سی عبارت ہو تو احتیاط کے ساتھ تھوڑا اسپیڈ اس کی کم رکھے اور اس طرح ترکیب بنائے کہ درست ہو. تو اس نے کلمہ شہادت اگر درست پڑھ سکتا ہے تو پڑھے, ورنہ یہ چبا چبا کر نہ پڑھنے سے تو پڑھنے سے نہ پڑھنا ہی بلا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی کسوٹی. سبحان اللہ, میرے شخصیت میرے ذہن میں سن چلے ان شاء اللہ مدنی مذاکرے کے کل تیار ہو کے آنا, کل ان شاء اللہ کم و بیش 2.5 گھنٹے ان شاء اللہ میں مدنی مذاکرے کے ملیں گے, کل ہفتہ ہے نا. جی ہاں, تو کل امید ہے کہ میں 8:30 تک بیٹھ جاؤں گا اپنی سیٹ پر ان شاء اللہ, ہو سکتا ہے اس سے پہلے بیٹھ جاؤں, اور مدنی مذاکرہ ان شاء اللہ کل 11 بجے تک امید چلے گا ان شاء اللہ. اس دوران اسے کیا کسوٹی بھی ہو جائے, کل آپ میں کسوٹی ہو جیسا موقع, کل آپ کو آج کل تو روز 1 گھنٹہ ہوتا ہے نا, بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, پہلے جھپکنے میں گزر جاتا ہے. آپ کو بھی اس کا مطلب کل زیادہ شخصیتیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی نا, شخصیت تو ہے میرے ذہن میں, کل تو زیادہ رکھنی پڑیں گی. اچھا کل زیادہ رکھنی ہے, چلو جیسا موقع. ابھی بھی میلے آئیے باپا, اس ہمارے سلسلے کو ٹھیک ٹھاک پسند کر لیا گیا ہے. شکر ہے اللہ الحمدللہ. جتنا مختصر ہوگا نا پسندیدگی کا اظہار زیادہ ہوگا. جس دن آپ جوش میں آ کر 12 شخصیتیں لے کے بیٹھو گے نا تو سارے وہ چیٹوں کر کے تشریف دیں گے. ادھر پبلک ہے نا دو کلو جدید لذیذ, یہ تو ہم نفسیات ہے ہماری, پھر یہ کہ وہ مختصر ہو, زیادہ وقت کوئی نہیں دیتا. فلم کو دیتے ہیں وقت, 3 گھنٹے فلم دیکھیں گے, اگر 2-4 سین کٹ گئے اور فلم شارٹ ہو گئی تو بڑ بڑ کریں گے یار یہ سین کاٹ دیا تو وہ سین کاٹ دیا, آج تو اتنی جلدی یہ فلم جو تھی لپیٹ لی. اللہ ہم کو دین کے لیے وقت دینے کا جذبہ عطا فرمائے, ہماری کو چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین حاضرین متوجہ ہو جائیں, امیر علیہ سنت نے شخصیت سوچ لی, اب ہمیں بوجھنا ہے کہ کون ہے وہ مبارک شخصیت. شاہد بھائی بابا وہ سوال فرما چکے ہیں, سوال دوبارہ کر لیں. بابا وہ وصال فرما چکے ہیں. نغم حافظ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ, ان کا وصال اسی صدی میں ہوا ہے. نغم سبحان اللہ. وہ مفتی تھے باپا, وہ مفتی تھے. نغم سبحان اللہ. وہ سید زادے تھے. لا سوال کرنے والے کے جو کالر مائک ہیں اس کو برائے کرم ہمارے ساؤنڈ کے سلائم پر تھوڑا کھلا رکھیں تاکہ سوال پروپر کیا جائے. آپ اس کو یوز کر لیجئے, آپ کا پرابلم کر رہا ہے شاید. 4 سوالات ہو چکے ہیں. سید زادے نہیں, مفتی صاحب ہیں اسی صدی میں. ان کا فتاوا شایع ہو چکا ہے. نغم سبحان اللہ. ان کا مزار شریف ہند میں ہے. لا چھ سوالات ہو چکے ہیں. پتا وہ اعلی حضرت کے خلفاء میں سے ہیں. لا باب الاسلام سندھ میں ان کا مزار شریف ہے. سبحان اللہ. 8 سوالات ہو چکے ہیں. باب الاسلام سندھ تک تو ہم پہنچ گئے ہیں. صدر الشریعہ کے شاگردوں میں سے ہیں. نعم سبحان اللہ. 9 سوالات ہو چکے ہیں. آپ بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے ہیں. نعم زیارتیں کی. سبحان اللہ. 10 سوالات ہو چکے ہیں. ان کا مزار شریف باب المدینہ کراچی میں ہے. نغم سبحان اللہ. 11 سوالات ہو چکے ہیں. 19 سوالات کی اجازت. 11ویں کی برکت ہے کہ بہت قریب ہو گئے. انہوں نے آپ کو خلافت سے بھی نوازا ہے. نغم سبحان اللہ. کیا وہ بہت سادہ طبیعت کے تھے. نغم دار العلوم امجدیہ سے تعلق ہے. نغم سبحان اللہ. 14 سوالات ہو چکے ہیں. حاضرین کچھ کچھ پہنچ گئے ہیں. بہت وہ متقی پرہیزگار تھے. نغم 15 سوالات. آپ نے ان کی منقبت بھی لکھی ہے. نغم سبحان اللہ. 16 سوالات. ان کے مزار شریف کے ساتھ 2 اور بڑے علماء اور مفتیوں کے مزار شریف بھی ہیں. نعم سبحان اللہ. 17 سوالات. کیا ان کی رہائش گاہ کورنگی شریف کورنگی میں تھی. لا کورنگی اورنگی. کتنے سوال؟ 18 ہو چکے. دونوں میں نہیں تھی. اچھا ان کا مزار مدنی مرکز سیدان مدینہ کے نزدیک ہی ہے. لا فیضان مدینہ. اچھا میں سہرا مدینہ سمجھا. نعم سبحان اللہ. 19 سوالات ہو چکے ہیں. حاضرین کون پہنچا ہے؟ جی حاضرین سے پوچھے گئے. حاضرین میں سے کون پہنچا ہے؟ جی کون جواب دے گا؟ وہ تھوڑے آپ آ جائیے. جی کہاں تک پہنچے؟ مفتی وقار الدین. کیا فرما رہے ہیں؟ مفتی وقار الدین رحمت اللہ. مفتی وقار الدین رحمت اللہ نے. اور کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کی بتا دیا. ایک نے بتا دیا صحیح بتایا نہیں بتایا دوسرا کو تصدیق. آپ آ جائیے. ان کے ساتھ کون کون متفق ہے وہاں اٹھائے جنہوں نے بتایا؟ سب متفق نہیں لگ رہے باپا. ہاں سب متفق. مولانا ضیاء الدین مدنی فرما رہے ہیں. باب المدینہ میں ان کا مزار بنا دیا انہوں نے. وہ مدینے والے مدینہ شریف میں ہی. شاہد آپ کہاں تک پہنچے بتا دیں. مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیسا پایا آپ نے بابا ان کو؟ اللہ اللہ میں ان کی صحبت میں کافی رہا ہوں آنا جانا رہا ہے. الحمدللہ بہت شفقتیں پائی ہیں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں اکابر علماء میں سے تھے اور کافی ان کے شاگردین جو ہے وہ علماء ہیں جو تدریس بھی کرتے ہیں فتوے بھی دیتے ہیں مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ. بہت سلجھے ہوئے بہت ذہین سنجیدہ طبیعت. دارالعلوم امجدیہ کے آخری عمر تک شیخ الحدیث رہے. پہلے شیخ الحدیث وہ تھے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب جو صدر الشریعہ کے صاحبزادے تھے اور یہ نائب شیخ الحدیث تھے. پھر ان کے وصال کے بعد یہ شیخ الحدیث بنے اور آخری تک صدر بھی رہے دارالافتاء کے اپنے مفتی. انہی کی سائن چلتی تھی یہی مفتی تھے باقی سب ان کے ماتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ابا ان کے فتاوا کا مجموعہ جو ہے اس کا نام بھی ارشاد فرما دیں تاکہ اگر کوئی مستفیض ہونا چاہے. وقار الفتاوا. سبحان اللہ. چلیے مدنی اشعار کی تکرار کی طرف امید ہے کہ اب باپا ہمیں بڑھائیں گے. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. سبحان اللہ. تا سے شعر ہے مکی دیوانے دائیں طرف. جامعات المدینہ کے طلبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں مدنی چینل کے ناطقہ اسلامی بھائی بھی ہیں. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا کام بن گیا ہوگا. سب آسان ہو گیا. اب الف تو آسان کھلا کر سوچوں تو آئے دن یاد آؤں گے. بابا آپ پھر دے دیں ان کو. بابا تیز ہے بندے میں. بابا اسی کلام کا کوئی اور شعر پڑھ دیں. صبح شب ولادت. بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت. تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے. عالم چمک رہا ہے میرے بس چمتا صبح شب ولادت. تا سے شعر مکی دیوانے. تیری سرکار دینا راس شیر مکی دیوان دوش من ہے دم میں رس دوش من ہے دم میں کہاں تم نے دیکھے چند کوشش کریں الف واو یا اور نون یہ بہت زیادہ آتے ہیں اگر آپ زیادہ سے زیادہ وہ اشعار پڑھیں جو ان پر ختم نہیں ہوتے تو مزید مقابلہ دلچسپ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ کس شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے یا پھر آ گیا اشفاق بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں یا ختم نہ ہو ختم اگر نہیں ہوگا ہم کرے بھی نا الف یا اس کے اوپر تو اس کے لیے بڑے مواقع ہیں اگر وہ درست صحیح معنوں میں ادائیگی بخشش کا یہ جو وسائل بخشش کا اور ذوق نعت کا ان اور دیگر جو ہمارے اکابرین کے جو نعتیہ دیوان ہیں ان کے کلام ان کا اگر مطالعہ ہو نا تو وہ اشعار جن کے آخر میں مشکل حرف آتا ہے جی بابا ان کی ابتدا الف سے بھی ہوتی ہے یا سے بھی ہوتی ہے نون سے بھی ہوتی ہے کئی ایسے اشعار ہیں اگر وہ اشعار ان کے ذہن میں ہوں اور پھر آخر میں دے دیں یہ سوچنے کے لیے چلیے دیکھیں کیا کرتے ہیں یا سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی اے سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے تلاشی سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی را رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث سبحان اللہ ثنا لکھنی ہے محبوب خدا کی خدا ہی ان کی عظمت کو جانتا ہے یا صرف سا سے تیاری کر کے آئے وہ پانچ یا چھ سا دے دیں نا تو مزہ کو مزہ آ جائے گا یا مدنی دیوانے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے سبحان طرز میں پڑھتے دکھا دے پھر یا آگے یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما لبے زمین کو لبے آسمان کیوں جھوما شاہ الف اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جسے نفس پہلے دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاہ. چلیے کھا گیا. خدا کے رشتے لائے وہ دن بھی نوری, خدا کے رشتے لائے وہ دن بھی نوری, مدینے جل گیا نصیب دوست گئے کے در پر موت آنی ہے, خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے. یا مکی دیوانہ سوچ حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم, غفلت عیش ہے ستم, غفلت عیش ہے ستم, خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھوڑا کیوں, دولت دے شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے پد کو میں مر جاؤں رو رو کر مدینے میں. پھر نون نعمت بات تجی سم گوزی شاہ گیا ساتھ ہی تیاری تو آج بھی ہے. الف آ گیا. چلے حافظ استان سے لیتے ہیں. آج سب کیا کہتے ہیں؟ المدد اے زلف سرور, المدد ہوں بلاؤں میں پریشان الغیا. سبحان اللہ. سا سا الغیاث مکی دیوان ہے. سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول, سرکار ہے تمنا نشائی کی حوس نہ پروا, اے ربی کی کیا کیفیت. اکثر نعت خواں اس کو یوں غلط پڑھتے ہیں, ردی تھی کیا کیسے کیفیت, یہ روی تھی کیا. ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پروا, روی واو ہے, روی تھی کیا کیسے کافی یہ تھے. سبحان اللہ. یا سے شعر یاد جس کی نہیں ہو دے وہ روح مہارے پرو کو. ماشاء اللہ. مقابلہ جاری ہے. وقت کم ہے, وقت کم ہے, نو منٹ ہیں اس میں یہ مقابلہ چلے گا ورنہ پھر شعر کی جانب بڑھیں گے. اب جانتے ہیں شعروں میں کیا ہوتا ہے. چلیے واو سے سنا دیجیے. وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ما شاء الله ألف سر ألف شافعي شہر جاہل خبر للہ خبر میری للہ خبر رہے گا یوں ہی ان کا چرچا یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو واو بندہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے کوئی ایسا بھی تو ہو جو آہ کرے دل سے یہ تو وزن توڑ دیا اعلی حضرت نے یوں تھوڑی لکھا ہے اعلی حضرت نے کیسے لکھا ہے پڑھ واللہ وہ سن لیں گے آپ کا وقت جاری ہے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے جو آہ کرے دل سے آہ حافظ صاحب آپ سنا دیں یہاں سے آپ سنا چلیے یا یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے یا رسول اللہ تیرے یہ شعر ہو چکا یا سے شعر پڑھنا ہے مکی دیوانوں کا وقت جاری ہے یا نبی بس مدینے کا چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے ماشاءاللہ یا یاد رسول پاک میں روئی جو عمر بھر موجا مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے چشم تر کی ہے یا یا کا زیادہ تبادلہ ہو رہا ہے یا کی قطر جی پر یا قرض نہ یا سے سنائیں یہ کہتے ہیں بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واسطے سے شادی ہوگا مجھے شوق ہے تب اللہ کی قسم مولا گل بن رحمت زہرا اس تینس کی کلیاں پھول کی کلیاں پھول جسے نفس ہر ایک اس کی شاہ شاخ خواہ سے پڑھنا ہے کا وقت شروع ہو چکا ہے خراب لگیا دل کو بنا کیا تمہارے کو چیز رخ ست کیا نحال کیا. ماشاء اللہ. الف حافظ صاحب آپ پڑھیں گے. سبحان اللہ. ایک طرف آدائی دی ایک طرف حاسدی, ایک طرف آدائی دی ایک طرف حاسدی, بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود, بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. ماشاء اللہ. دال دودھ کے شربت پینا, یہ شعر شروع ہوتا ہے الف سے, دال سے ایسو کو نعمت کھلا, دال سے پڑھنا ہے. دے محمد کے لیے روزی نکر احمد کے لیے, خان فضل اللہ سے عیسیٰ گدا کے واسطہ, یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, اور یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ. یہ شعر ہو چکا ہے, دوسرا کوئی پڑھا. یا الہی جب رضا خوابے گراں سے سر اٹھائے, دولتے بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. غلطی کرتے ہیں, دولتے بیدار عشق, یہ را کے نیچے زیر نہیں ہے, را ساکن ہے. دولتے بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. واؤ واہ کیا جو دو کرن ہے شہ بت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں با گنے والا تیرا. وقت ہمارا کم ہے اور صرف دو منٹ باقی ہیں, اگر اسی طرح مقابلہ جاری رہا ماشاءاللہ تیاری کر کے آئیں لگتا ہے, اگر کوئی مشکل شعر آپ دیں گے تو ہو سکتا ہے ایک طرف کا پلہ جو ہے وہ اٹھ جائے, اگر اسی طرح جاری رہا تو پھر ہم اشعار کی طرف بڑھیں گے. الف سے شعر سنانا ہے مکی دیوانوں کو, وقت کم ہے. اے کیمیا اے دل میں تیرے خاک کی در, میں تیرے در کی خاک ہوں, خاک در حضور کی ہے کیمیا سے عرض. کیمیا سے عرض. ضاد ضاد مانا مگر ظالم دل, مگر یہ ظالم دل ان کے رستے تھپتا, ان کے رستے تو سوچے آپ کا وقت جاری ہے, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. آپ نے ہی مدد کر دی. ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. یا سے شیر. یا الہی جب, یا الہی جب دھڑے, وقت جاری آپ کا. یا سے لگتا ہے علاوت کی مناجات. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے, باب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو. واؤ ہو. واؤ سے سنائیں, آسان پہ سنائیں. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو ٹپک رہا ہے, نہان میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے, نہان میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے. یہ شعر جو آپ دیں گے یاد سے, یہ آخری شعر ہوگا, اس کے بعد جو آپ سنائیں گے وہ بھی آخری ہوگا, اس کے بعد آپ شعر پورے کریں گے. یاد سے مکی دیوانے, آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے, آپ کو کچھ زیادہ ہی آج یا مل گئے, آپ کا وقت جاری ہے. اترے تھے شیر جی یا الہی جب زبانِ باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہ جود و عطا وہ کمال حسن حضوری ہے کہ گمان نس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ. اب وقت ہمارا اشعار کی طرف جانے کا ہے. مقابلہ ماشاءاللہ اسی طرح چلتا رہا. الف واو یا اور نون آپ زیادہ دیتے رہے, کچھ سا اور ایک واد بھی آیا. اب چلیے حاضرین ناظرین متوجہ ہو جائیں, اب اشعار کی طرف ہم لاسٹ آخری مرحلے میں ہیں. پکی دیوانوں کو شعر دیا جائے گا, اسے پورا کرنا ہے. اگر یہ پورا کر لیں گے مدنی دیوانوں کی طرف بڑھیں گے, انہوں نے بھی پورا کر لیا تو پھر دوسرا شعر ہوگا. تین اشعار تک انہیں لے جایا جائے گا. اسی طرح یہ بھی پورے کرتے رہے تو پھر دونوں سب بازی لے جائیں گے, دونوں کو تحفہ ملے گا. ورنہ جو آگے بڑھ گئے انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی تحفہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی شعر اب ہوگا, اور اعلیٰ حضرت کا شعر آپ کی طرف میں بڑھاتا ہوں, اسے قبول فرمائے, پورا کیجئے. مکی دیوانے شعر ہے, عمر بھر تو یاد رکھا. شعر کو پورا کیجئے, عمر بھر تو یاد رکھا. بہت مشہور کلام کا مشہور شعر ہے, مصطفیٰ خیر الورا ہو, اس کا شعر ہے یہ. عمر بھر تو یاد رکھا, اور آپ کا وقت جاری ہے, حاضرین کو بھی یاد آ گیا ہے. عمر بھر تو یاد رکھا. اگلا مصرع پورا کریں, وقت آپ کا. پھر حشر میں کہتے بھولیں گے. نہیں, یہ تو باپا کے شعر پہ چلے گئے. مجھے وقت نہیں بتایا جا رہا آئی ایف بی میں, وقت مجھے کاؤنٹ ڈاؤن دیتے رہیے, میری اسکرین پہ نہیں ہے کہ 12 سیکنڈ رہتے ہیں. سوچ لیجئے, عمر بھر تو یاد رکھا. آگے ہے, ہنٹ دے دوں, عمر بھر تو یاد رکھا. وقت پورا کر لیں, آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ پورا کریں گے؟ عمر بھر تو یاد رہا. عمر بھر تو یاد رکھا, میرے گھر تو یاد رکھا, وقت پر کیا بھولنا ہو, وقت پر کیا بھولنا ہو. چلے آپ کی طرف شعر ہے, آپ پورا کریں تو پھر آپ آج آگے بڑھ جائیں گے. شعر ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے کلام پاک کا, کلام کا. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں, فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. بہت مشہور کلام کا مشہور شعر ہے, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. فرماتے ہیں, اب آپ شاید پہنچ جائیں, میں نے خبر نہ ہو بھی کہہ دیا. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. حاضرین پہنچ گئے ماشاءاللہ, آپ کا وقت جاری ہے. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. آسان اشعار ہیں, جن کا پہلے جدول رہا شاید وہ دیکھ کے سوچ رہے ہو کہ ہمیں ایسے اشعار کیوں نہیں ملے. سوچیں, فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. آپ کو بھی آ گیا یاد, آپ کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ یاد نہیں آ رہا, 4 سیکنڈ, 3 2 1. اچھا آپ کا بیڈ لک ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور کون بتائے گا, کس کو یاد ہے؟ حاضرین میں سے کوئی؟ ماشاء اللہ. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. سنا دے, سبحان اللہ. اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو, یہ حدیث پاک بھی ہے نا حضور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس شعر میں لیا ہے کہ یہ جنتی لوگوں کے سردار عتیق عمر یعنی حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو بشارت تھی تو یہ بھی فرما دیا تھا کہ انہیں مت بتانا, اس میں جو راز تھے وہ حکمتیں تھیں وہ اپنی جگہ پر. خلاصہ ہے جو حدیث پاک کا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کو اس شعر میں, اس حدیث پاک کو اس شعر میں بند کر دیا. سبحان اللہ, دونوں نہیں بتا سکے. چلیں ایک اور شعر پورا کر دیں. چلیں آپ کو ایک اور شعر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. چلیں آپ پورا کر دیجئے. آپ کا وقت نیچے جا رہا ہے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, 17 سیکنڈ ہے. اتنا مشہور شعر ہے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. کلام ہی یہاں سے شروع ہو رہا. آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. حاضرین میں سے کئی کو یاد آ گیا ہے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, پورا کر دیں. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. چلیں یہ دوسرا چانس بھی انہوں نے گوا دیا. چلیں آپ پورا کر دیجئے شعر. بہت آسان شعر ہے. لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. سبحان اللہ, ویسے پہلی باری میں نہ بتا سکے. چلے آج مدنی دیوانوں کو پھر سبحان اللہ بازی دے دیتے ہیں. رکن شورا کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تعالی تحفہ دیں گے. ہمارے پاس مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, جہنم میں لے جانے والے اعمال. جہنم میں لے جانے والے اعمال, یہ کتاب بڑی پیاری کتاب ہے. جلد اول ہم پہلے دے چکے, جلد دوم آج تحفے میں دی جا رہی ہے. بڑی پیاری کتاب ہے, بہت ساری حدیثیں ہیں اس میں. اس کتاب کو ہم پیش کر رہے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے, اور یہ کتاب ہماری ویب سائٹ www.dawataislami.net پر بھی لی جا سکتی ہے, ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. جہنم میں لے جانے والے اعمال, اسے ضرور لیجئے. اس کا پہلا حصہ بھی ہے, دوسرا حصہ بھی ہے. آج دوسرا حصہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. کب تک پڑھ لیں گے یہ تحفہ بھی لے لیں؟ ربیع النور کے آخر تک نعت خواں اسلامی پہ پڑھ لیں گے. آپ بھی ربیع النور کے آخر تک انشاءاللہ پڑھ لیں گے. شاہد بھائی تحفہ عطا فرمائیں. ماشاء اللہ, حافظ حسان صاحب کے ہاتھوں سے مکی دیوانوں کو تحفہ دیتے ہیں. دعا ہے فضائل, کتاب ہے فضائل دعا, بہت ہی پیاری کتاب ہے. اور یہ کتاب ہے ہمارے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی کی. کتنی خوشی داخل ہوتی ہے دل میں جب ان کی مبارک کتابیں ہم دیکھتے ہیں, پکڑتے ہیں, چھوتے ہیں, چھومتے ہیں. اس کتاب کو بھی حاصل فرمائیں. مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے اور ویب سائٹ پر بھی یہ دستیاب ہے. آپ کب تک پڑھ لیں گے؟ آپ آج بازی ہار گئے, جلدی پڑھنا ہے آپ کو تو, اور ہے بھی چھوٹی کتاب. 12 دن میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. آپ بھی پڑھ لیں گے ماشاءاللہ. حضور انہیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ فیضان اعلی حضرت جاری ہے, اور اب وقت ہوا ہے کلام رضا کا. ماشاءاللہ, مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ مل کر کلام پڑھیں گے, حاضرین بھی مل کر پڑھیں. اور آج آپ کو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ایک بڑا ہی پیارا کلام سنانے کی سعادت پا رہے ہیں. ہمارے اسلامی بھائی کی پسند سے پھر آپ کی کال دوں گی. آپ کی فرمائش پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم نعتیں سنانے کی کوشش کریں گے. 02134942526, 02134942626 یہ نمبر نوٹ کروا لیجیے. اپنی فرمائشیں, اپنے تاثرات, اپنی نیتیں, اس سلسلے کے حوالے سے مدنی مشورے آپ ہمیں دیجئے اور کال کیجئے. کال نمبر میں نے آپ کو بتایا, آپ اپنی اسکرین پر بھی یہ نمبر امید ہے کہ دیکھ رہے ہوں گے. آئیے مل کر نعت شریف پڑھتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ سلم علی حبیب اللہ, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ, رب کی عرش غیب ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھتی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی کہیں بھی بنی ارے یہ بے خبری یہ خلق تھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے رسول اللہ کی اللہ ان کے دیکھ قدرت رسول اللہ کی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مالا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دودا ہمارا نبی کرنوں بدنی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدنی کا نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا دینے کو منہ چاہیے اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا مدینے والے بچتی ہے گان بچتی ہے گان بچتی ہے گان Oh, نجم ہے اور ناؤ ہے عشرت رسول اللہ سدائیں درودوں آتی رہے جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا خدا گا جا جا کی نجم ہے اور نام ہے عشرت رسول اللہ کی نام محمد نام محمد کتنا میٹھا میٹھا میٹھا لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے نجم ہے اور راہ ہے عشرت رسول اللہ اے رضا خود صاحب قرآن جسے کب ممکن ہے پھر حضرت رسول اللہ کی جسے کب ہم سے کب ممکن ہے پھر حضرت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ الحمدللہ فیضان اعلی حضرت کا سلسلہ جاری ہے کلام رضا ہم سن رہے تھے اور انشاءاللہ مزید اگر آپ کی فرمائشیں ہمیں ملی تو ہم آپ کو کلام سنائیں گے انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بھی بڑھائیں گے کوشش کریں گے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان لوٹا جائے حاصل کیا جائے کالز کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کر رہے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ظفر اقبال افطاری سبین گوجرا ملک بینا منڈی بالدین سے عرض کر رہا ہوں میں نے نا سنی ہے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں شیخ طریقت امیر السنت کا کلام سننے کی فرمائش کی ہے چلیے ایک اور کال سنتے ہیں کال سنا دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسیم عباس صاحب سے بات کریں ماں سنی ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اور کال سنا دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے ایک بات سنا دے آنکھوں کا تارا نام ہے محمد دل کا اجارا نام ہے محمد وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. مزید کوئی ناظرین میں سے ہمیں فرمائش کرنا چاہیں, تاثرات, نیتیں وغیرہ بھیجنا چاہیں تو ضرور رابطہ کر سکتے ہیں 0213-494-2526. آئیے سنتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, دو شعر سنتے ہیں. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ لو مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, دو شعر اس کے بھی سنا دیجئے ہمارے ناظر کی فرمائش پر. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, بات ہے. امیر السنت کے کلاموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کی جھلک ہے, فیضان ہے, فیضان ہی فیضان ہے. کتنا پیارا انداز ہے اور کتنی آسان. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اردو میں لکھتے ہیں, ظاہر ہے ہم چھوٹے ذہن والے ہم اردو بہت آسان والی سمجھتے ہیں. امیر السنت کے کلاموں میں یہ خاص بات ہے, جو عشق رضا, جو رنگ رضا اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے کلاموں میں نظر آتا ہے اسے آسان کر کے اپنے کلاموں میں بھر دیا ہے. ماشاءاللہ بڑا پیارا امیر علیہ سنت کا دیوان ہے وسائل بخشش, جو کہ ہم الحمدللہ ہمیشہ اس سے مستفیض ہوا کرتے ہیں. اب ایک کلام کی فرمائش کی گئی تھی جو کہ مولانا جمیل الرحمن رضوی دامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے, بہت ہی پیارا کلام ہے. اس کلام کا وہ شعر تو جھما دیتا ہے, اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا. یہیں سے شروع کریں, اپنے رضا کے قربان جاؤں, اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کی, واقعی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں نام محمد سکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے محبت کرنی ہے، ان سے کیسے ان کے بارے میں ہمارا کیا گمان ہو، ان کے لیے ہم کیا سوچیں، ان سے کیسے محبت کریں، ان کے لیے کیا ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، اعلیٰ حضرت کی سیرت میں کامل طور پر نظر آتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کے عامل بھی بن جائیں. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ بحری بیڑے میں تھے اور حج کے سفر کا موقع تھا، اچانک دریا میں سمندر میں طغیانی آ گئی اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان قریب جہاز ڈوب جائے گا. سب کے سب جو ہے پریشان ہیں، سب کے چہرے جو ہے وہ مسترب ہیں، دل مزمحل ہیں اور سب موت کے ڈر سے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، مگر ایک شخص ہے جس کے چہرے پہ کوئی بے چینی نہیں، بے سکونی نہیں، پرسکون بیٹھے ہیں. وہ ہیں ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمٰ. آپ سے بھی کہا گیا کہ حضرت کچھ کیجئے، دعا کیجئے، بیڑا ڈوب جائے گا، سمندر میں غرق ہو جائے گا، اگر آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں جب سفینے میں بیٹھا تو میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی جو حدیث پاک میں تعلیم کی گئی ہے کہ اگر کوئی سفینے میں بیٹھ کر یہ پڑھ لے تو سفینہ غرق نہیں ہوگا. میں وہ پڑھ چکا ہوں اور مجھے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایسا یقین کامل ہے کہ یہ بیڑا ڈوب نہیں سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتی ہے مگر بیڑا نہیں ڈوب سکتا، اس لیے کہ آقا نے فرما دیا ہے. ایسا اعتقاد، ایسا یقین کامل ہونا چاہیے. واقعہ میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، الحمدللہ ہمارے آقا اعلی حضرت ایسے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتماد ایسا تھا، ایسا قابل بھروسہ تھا، جب ہی تو ایسا مقام بھی پایا. اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا کلام تھا کہ آنے دو یا دیبو ماشاءاللہ بہت بر وقت آپ نے پڑھا، مرحبا. آئیے آپ کی کالز کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین آپ ہم سے کیا شیئر کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد رضوان اتاری گجراوالا سے بات کر رہا ہوں، ضلع گجراوالا سے. تو ہمیں نعت سنا دیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاءاللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چلیے ایک اور کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شہزاد ہے، میں ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. میری ناخان بھائی سے ہے کہ وہ کلام جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے سنا دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عالم اتاری ہے، میں دوڑ شہر ضلع نواسہ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنا دے، ہم خاک ہیں اور خاک ماوا ہے ہمارا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید سنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کلام ان کو معاش کرنا ہے، مسلک کا تو امام ہے یا قادر، یہ کلام اگر ہو سکے تو سنا دے. پوری کوشش کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائشوں کو پورا کریں. مزید کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمیر سردار آباد. فرمائش لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کر چلے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا بڑا ہی پیارا کلام ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. مزید کال سنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے نعت سنیے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. ماشاء اللہ چلیے کوشش کریں گے کہ یہ بھی پوری کریں. مزید کال سنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال اختاری ہے، مجھے بات سننی ہے کہ بلالوں سے مجھے شاعر بحر بھر دیتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی نعتوں کی فرمائش ہو چکی ہے، چلیے مزید کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحمید اختاری، میں شاکروں سے بات کر رہا ہوں. مجھے باپا کا کلام، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی پوری کریں گے انشاءاللہ. مزید کال سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرقان اختاری ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. مجھے نعت کی فرمائش کرنی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، مہربانی کر کے مجھے یہ نعت سنا دیں. چلیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب ویورس کی فرمائشوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سے شروع کرتے ہیں، ایک ایک شعر سب کے سنا دیتے ہیں. وقت ہمارے پاس سلسلے کے لیے کم ہے، نیوز کا بریک بھی ہونا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. آمین. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. آپ سنا دیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی شمے کانے والے رہے گا، یوں ہی ان کا چرے دم جدے آنا ہمارا اللہ سرکار سے تمغہ ہے ہمارا خاک اڑائے گی جو وہ خاک نہ پائی ہم خاک اڑائے گے جو وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے ایک آدھ شعر اس کا بھی سنا دیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے موت آئی پہلوا بھی چل دیے خوبصورت نوجوان بھی چل دیے جب فرشتہ موت کا کھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا گر جہاں میں سو برس تو جی بھی لے قبر میں تنہا تنہا قیامت تک رہے قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی تجھ کو ہوگی مجھ میں سن بخشت بڑی میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہاں مگر آمان لیتا آئے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بہت خوب اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا کلام اس کی فرمائش بھی کی گئی لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے کلام سنا دیں آپ آپ سے چلیں اس کا ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ داغ لے کے چلے اندھیری رات سے سراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے جنا بنے محبان چار یار کی قبر جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے رضا کسی سگے پہبا کے پاؤں بھی چومے رضا کسی سگ پہبا کے پاؤں بھی چومے تمہار آگا کتنا دماغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چرا لے کے چلے ماشاء اللہ رضوان اعلیٰ حضرت جاری ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا یہ کلام بھی ہم نے سنا اس پہ بھی بہت سارے مدنی پھول ہیں ہمیں ایک کلام کی فرمائش کی گئی وقت بہت کم ہے ہمارے پاس ایک شعر اس کا بھی آپ کو سنا دیتے ہیں مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری اس پر انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر دے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور آپ کے کئی کلاموں کو ہم ابھی پورا نہیں کر سکے فرمائشوں کو میں نے لکھ لیا ہے انشاءاللہ ہمارا سلسلہ جاری ہے اور سنڈے نائٹ بھی ہم یہیں پر ہوں گے انشاءاللہ فیضان اعلیٰ حضرت جاری ہوگا سلسلہ رہے گا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جو کلام آج آپ نے فرمائش کی اور ہم نہیں پڑھ سکے نہیں سنا سکے انشاءاللہ آپ کو اتوار کی رات سنائیں یاد رکھیے کل سیٹرڈے نائٹ مدنی مذاکرہ ہے 8 بجے امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کو سننا دیکھنا نہ بھولیے انشاءاللہ عزوجل نیوز کا وقفہ ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ بلیسنگ آف اعلیٰ حضرت سیگمنٹ کی طرف ہم جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم